Gudleg, Alex, Zovi, Csáje, meg a többi vendég. Podcast! Diáktól a kamionosig ezt hallgatja az egész ország. Podcast! Gémek, sztorik, farcik, balhék, azt választod, ami tetszik. Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Na na na na na na na na na na na na na. Podcast! Üdvözöllek benneteket, kedves hallgatóink, 107. podcast alkalmával. De jó, hogy itt vagytok, de jó, hogy végre elkezdhettük ezt a szuper jó adást, mert hogy hát majdnem úgy volt, hogy Lali nem lesz velünk, mert az adás előtt 5 perccel kirédzseltettük gyakorlatilag a TS-ről, tehát így... Jó, akkor... Olyan epik volt, bárcsak lement volna adásba. Hát igen, igen, bárcsak lement volna adásba, én is ezt éreztem, de azért benne volt, hogy vissza se jön Lali, csak valamikor a 113. adás de körül, ez tehát... Hogy... Ez egy jó alkalom arra, hogy bocsánatot kérjünk Lalitól, és megkövessük. Az a baj, hogy ez most ugye insider poén, egyébként itt igen, van igen. Marcin kívül az egész csapat, Lali, Balázs gyakorlatilag, és Alexovics videó is. Hello. Na és Kaveri is, sziasztok! Ja is igen, és én is itt vagyok egyébként. Szóval, hogy miért kérdezhetitek tőlünk, és szinte hallom itt hátul a megérzésembe, a fejembe, hogy de miért, mit mondtatok szegény Lalinak, az egyetlen rendes, tisztességes, összeszedett embernek a csapatban, mit mondtatok, hogy így kirédzselődött? És hát igen, ez egy jó kérdés. Hát tulajdonképpen azt kell, hogy mondjam, honnan indítsuk. Lali, ugye itt átnézegettük az adás témát, mielőtt a podcast elindult, gondolván, hogy azért mégse az legyen, hogy akkor miről beszélünk, melyikkel kezdjük el, tudjátok is. Egy szokásos dolog, ami egyébként megszokott történni, vagy nem, de hogy most minden esetben... Mennyire legyen insider az info? Lehet teljesen insider. Lényegében közben itt a Podcast Go szerveren csésztünk, ment a dumálás, minden is, Lali meg ugye rendezgette a doksikba, stb. És aztán hát nem kevéssé, hogy is mondjam, szemrehányással a hangjában, ugye azért néha célozgatott, hogy jó srácok, akkor figyeljünk már, kicsit nézzük már oda, stb. És akkor gondolom, hogy ez Lalinak így gyűlt. Egészen addig, amíg eljutottunk az egyik témánkhoz, egy játékhoz, amit majd a későbbiekben elmondunk, amit egy bizonyos Lali, ki csinált? Cliff Bleszinski nevezett úriember csinált, akit csak úgy ismernek Amerikába, Cliffy B. Cliffy B. És a srácok onnantól kezdve egy olyan sírva röhögős Cliffy B-zőt stoltak, miközben osztották a headshotokat a saját szerverükön. És nem csak, hogy amikor már kifogyott Cliffy B, akkor jött Cliffy C. Igen. És aztán úgy ikertesül a Cliffy D is megérkezett, és... Én gyakorlatilag... pedig próbáltam nekik elmagyarázni, hogy ki ez az ember, és annyira nem voltak rá bevők, sőt, mondhatni, nyegleósan szartak a fejemre pillanatban, és csak cukkoltak tovább, hogy betelt a pohár, elköszöntöm és kiléptem. De azt úgy, hogy azt úgy köszönte el, Lali, hogy így, és hogy tudjátok-e, hogy ki csinálta, mit a Doom-ot kicsinálta? Jaj, azt keresem, hogy ki csinálta a Doom-ot. És Kameri beleszólt, hogy Cliffy C. Mint aztán Lali azt mondja, akkor sziasztok, és így user is disconnected. És így lerage-elt, zero-ba lerage-elt. User is discliffinged. Igen, user is discliffinged in your channel. Tehát, hogy... De hogy lehet ilyet mondani, Cliffy C? Hát ugye, Lali, az a helyzet, hogy az egész egyébként benne volt az is, hogy mi nagyon hülyének éreztük magunkat, és Balázs is mondta, hogy de hát Lali, azt ugye tudod, hogy ez Magyarország, és hogy azért, hogy itt mi nekünk nem feltétlen muszáj őt azért ismernünk, stb. Igen, Cliffy, de Cliffy én Beat. Úgy gondoltam, hogy ti mivel számítógépes játékokkal foglalkozó podcastet csináltak már több mint egy éve, ezért csak ismeritek azokat az embereket legalább névről, akik például az Unreal Tournamentet csinálták, a Doomot csinálták, a Metal Gear Solidot csinálták, tehát azokat az iparosokat, akik effektíve a ti függőségeteket szolgálják ki minőségi szinten. Én 8 hónapja csinálom, úgyhogy rá ez nem vonatkozik. Nyilván azért ti azt, ilyenkor mentesülő na most, hogy kitörelgettem a könnyeimet. Majd azért, tehát én nem attól az embertől függök, aki ezt elindította, hanem mondjuk, ha azt mondom, hogy mit tudom én, a Bethesda csinált ezt azt, akkor a céget azt megjegyzem, de azt, hogy a Bethesdán belül ki csinált valamit, azt már nem. Tehát én nagyon nehezen jegyzek meg amúgy is neveket. Tehát, hogy... Tehát így, hogy névről ismerjem a mindenkit, aki egy számomra fontos dologba részt vett, vagy döntő elem volt, azt nem, azt hát szerintem egyébként... semmit nem tudnék ma utáni, mert beszélni se csak a neveket. Tehát, hogy bennem ez annyi helyet foglalna. Én sem ismerem egyébként nagyon ezeket az embereket, de a legfontosabb arcokat azért csak megjegyzi az ember, ha utána néz azoknak, hogy játékok hogyan és kik által készülnek. Engem annyira egyébként maga azt érek, hogy John Romero csinálta a Doomot. Igen, pontosan, de ez ott van csak a kedvetekért a Johnny R. Johnny R. Mindenki Johnny R-je. Mindenki Johnny R-je, Cliffy C. Jut. Cliffy C. után szabadon Johnny R, the best. Oh Johnny, give me an R, please. Hát igen, alapvetően ugye... Én bevallom nektek őszintén, én nem tartom magam hardcore gamernek. Ennek ellenére, hogy van egy ilyen majdnem gamer podcastünk, én azért tényleg így kicsit én ebbe azért így vagyok, sőt nem is kicsit, hogy játszogatok, és így és up to date vagy a mostani kijövő címekkel, vagy igen, amik döntők voltak annyira, a te életedben. Igen, de az se annyira durván, tehát ha most valaki mondja nekem, hogy mit tudom én, kijön ősszel a mit tudom én mi, és így nem érzem magam kellemetlenül, hogyha nem tudom, mert hogy egyébként szerintem az lenne talán kicsit a... Tehát, hogy nem vagyok szakújságíró, érted, Lali, hogy mire gondolok igazából, ha mondjuk lenne egy olyan rovatunk, nem is rovatunk, hanem lenne mondjuk egy podcastünk, amiben... De... Nem, tehát, hogy alapvetően én nem érzem tényleg magam ennyire hardcore gamernek, meg sem ennyire hardcore gamernek. Lehet, hogy egyébként ez probléma. A másik dolog meg az ugye, hogy nem nagyon jegyzem meg a neveket. Tehát, hogy kicsit én is úgy vagyok, mint Alex, hogy cégek azok úgy mennek, tehát azzal azért úgy tisztában vagyok, viszont az, hogy ki áll a mögött, a dolog mögött, azt nem igazán jegyzem meg. Akkor megtennétek azt, hogy a live mögött futó háttérképen a majdnem gamer podcastban a majdnem szót kiboldozzátok és négyszeresére növelitek? úgy gondolod, hogy ez itt aktuálissá vált, hogy nem tudtuk Richie-pít, vagy nem Richie-pít, hanem Cliffy C-t. Tehát, hogyha bennem mindig az fog megmaradni egyébként, hogy volt egy például, hogyha most én lennék egy podcast nézni, nem az maradna bennem, hogy mit tudom, én most írták is, hogy benne volt Metal E, meg Kelemen L, hanem hogy volt egy podcast, és szerettem benne a srácokat. Tehát, ne, alapvetően igen, viszont alapvetően Lalinak abban igaza van, hogy nekünk is kell, hogy mutassunk egy fejlődést ezen a területen is. Tehát ezt viszont abszolút egyetértek Lalival, hogy egyszerűen azt nem tehetjük meg, hogy mi elmondunk véleményeket 20-30 ezer embernek, és mondjuk alapvető információkkal adott esetben nem vagyunk tisztában. Úgyhogy ezért örülök is, hogy így Lali végül is utána nézett Cliffy B-nek, bármennyire is nevetségesen hangzik ez a név, így a számból kimondva, kicsit ilyen hip-hop boys utánérzésem van egyből, viszont nyilván ő erről nem tehet, de hogy igen, ebbe is valószínű, hogy akkor most itt eljött az a pillanat, hogy egyszerűen kicsit komolyabban kell saját magunkat, és azt vennünk, amit csinálunk, és megjegyezzük, hogy az Unreal Tournament, meg a igen, mi? Tehát szerintem szánalmasnak tartom magunkat, amilyen nem tudtuk 107 adásig, hogy ki az a Cliffy C, vagy mi. Nem, de egyébként ki az Unreal Tournamentet csinálta egyébként? Igen, meg a Gears of War. Gears of War. Na mondjuk pont a Gears of War csöppet sem érdekelt soha. Engem sem. Ennek ellenére a Geekboxon lesz egy videóm róla jövő héten, vagy a héten. úgyhogy már azért is érdekesebb lesz a dolog. Viszont elismerem, hogy egyébként egy jó játék, tehát szokták mondani, hogy igen, két millió csak... ember nem tévedhet. Nem tudom, egyébként az mondjuk hát nem egy, tehát így Csé után az, hogy három tárat lövök bele egy emberbe és nem hal meg, ő meg egyszer így rám fingik és szétrobbanok darabokra. Tehát jó, ez egy más játék stílus, tudod. Igen. Ez a Cségó, igen. Jó, csak ott annyi különbséggel, hogy ott el is találod, itt meg csak körbelövöd, tehát Cségóban. Oké, akkor egy utolsó kérdés ebben a témában is ígérem, hogy elengedem. Azért Péter Molinő nevét mondjátok, hogy ismeritek. Bocs, rossz volt a vétel. Jó, ha ilyet játszunk, akkor én is beszállok. Gabe Newell-t szerintem azt ismerjük. Ismerjük, igen. Na, ő volt az egyetlen, akit megjegyeztem, de tényleg. Tehát... De azt is jó, csak azért, mert Gabe mert ő PLS. Igen. Hogyha a Steam a függőséged egyik alapja. Igen. Hát az FPS, amiből kijönt. Olyan játékokat csinált, mint a Fable sorozat, a Black and White, Populous. A Black and White az jó volt. A Black and White azt hallottam, de sose futott el a gépemen. Tehát, hogy ez csak ezért. És a Fable-t? A Fable-t is tudom, hogy milyen játék. Tisztában vagyok vele, de azzal se játszottam soha. Egyébként ne. Lehet, hogyha... Én ilyen Fable-es srácok gondoltalak egyébként. Igen? De miért? Miért gondoltad, hogy én ilyen Fable-es vagyok? Nem tudom. Az úgy ilyen RPG-s, kalandozós... Én akkoriban, amikor ennyire komolyan gémeltem, akkor én türelmetlenebb voltam annál, mint hogy egy ilyen Fable-be beleássam magam. Tehát nekem a gaming az nem arról szólt, hogy valamit kimaxolni, vagy valamit így teljesen hardcore-ra nyomni, hanem arról szólt, hogy van egy órám, leülök és tolom. Tehát ez a teljes casual gaming. És én ezt egyébként nem is szégyellem. Tehát most volt egy Cségó videó, és akkor írták, hogy vagy írt az egyik srác, hogy oh my god, boosted kalatta, jó ég. Én jobban lövök, Silver 1-be, meg mit ez tudom. Ez biztos Tomi volt. Ami persze nyilván gondolom nem így van egyébként, általában nem így szokott lenni, de hogy engem ez így nem igazán érintett mélyen, mert hogy így mert hogy én a haverokkal szoktam játszani, vagy ha egyedül megyek, sem szoktam egyébként rankot bukni, és így nem érzem nekem, hogy ez kéne lennem, tudod, itt van Kaveri, és az ő élet pályájának egyik nagy momentuma volt, hogy fölment sheriffbe, és akkor majd ezt tudod, ha így a dédunokák visszaemlékeznek rám, akkor majd biztos ezt fogják emlegetni, hogy boosted kala volt. Tehát nem gondolnám, hogy ez lesz a fő csapás irány. Gondold el, amikor majd a gyerek megkérdezi, hogy apa, te boosted kala voltál? Igen, és így aztán így után így letagad. Apa, ezt nem hiszem el, hogy nem voltál legalább sheriff. Amúgy most ugye kimondtuk a Gabe nevét, és így jött, vagy 30 komment, hogy Lord Gaben, praise the Lord! Aztán praise the Lord, aztán kétszer mentél MM-et, és mind a kettőben voltak VH-sok és aimosok. És akkor meg Gaben PLS. Igen, és aztán nyitotta három ládát 10 millió euróért, és droppolt ilyen 3 centet, tudod, és akkor Gaben PLS. Na jó, alapesetben szerintem akkor ezt kitárgyaltuk, lépjünk is túl ezen a kis tudjuk-e a neveket, nem tudjuk-e a neveket. Maradjunk szerintem annyiban, hogy illik tudni ezeket a neveket, de az sem baj, ha Wikipédiáról szedjük össze szerintem. Ameddig nem vagyunk valamilyen gaming újságírók, mert hát nyilván ha most a GameStar egyik újságírója ülne itt, akkor azért neki szerintem fel lehetne róni. Magunknak azért szerintem még ezt ne tegyük. Mielőtt, nem tudom, melyikkel kezdjük, ugye én összetörtem a Note 3-at. Elmeséljem ezt a sztorit. Nagyon sok téma van, úgyhogy mi lenne, hogyha így sorba mennénk fentről lefele? Csak ugye ezt nem is írtam be a témák közé pont, ezért kérdezem, vettem egy S6-ot, összetörtem a Note 3-at, és igazából ez a kérdés, hogy meséljek-e róla... Csak azért törted össze a Note 3-at, mert vettél egy S6-ot? Nem, időrendben úgy történt, hogy összetörtem a Note 3-at, és vettem egy S6-ot. Nem tudom, érdekel-e benneteket egyébként a tapasztalat? Nem muszáj, tehát nem feltétlen gondolom, hogy ez olyan... bár mondjuk kérték, hogy mondjam el podcastbe. Engem is érdekel egyébként. Hajrá! De mi lenne, hogyha előtte beszélnénk a 6.0-es Androidról? Jó, oké. Okay. Okay. Rendben. Ha meg marad időnk, akkor meg maximum, akkor ilyen tölteléknek elmesélem, hogy végül is mi. Hát a következő milyen... témában van benne alapvetően. Ja, jó, oké. Okay. Na, szóval témázgatni fogunk ma, ez szinte már biztos. 6.0-as Androiddal kezdenénk, aminek a bejelentése ugye már gyakorlatilag itt van, nyakunkon. Honeycomb-nak nevezik, nem? Nem, mert Marshmallow. Marshmallow, bocs. Eltévesztettem, igen. Ez ugye a májva cukorra lehetne talán lefordítani, hogy mindenképpen le akarnánk. Nyilván azt nézem, hogy hogy hívják, mert édesség. De... mert hogy édesség, igen. És hát ugye, hogy mit ígér alapvetően, ugye ez egy elég fontos dolog. Azért az Android fejlesztéseknél, illetve az iOS fejlesztéseknél azért mindig van egy erőteljes várakozás, mert hogy egyrészt szerintem sok parasztvakító dolgot is beleraknak, ami nyilván valamikor valakinek jó, de egyébként inkább csak arra jó, hogy a haveroknak megmutasd, hogy nézd, egyébként az Android ezt tudja az iPhone-od, és akkor jön az iPhone-os, ugye lebigyeztett szájjal, aztán a következő keynote utána figyelj, és oké, hogy én ezt is tudom, de te tudod ezt? Na most mit fog tudni ugye az Android 6.0? Az egyik és talán legfontosabb dolog az, hogy energiatakarékos lesz. Ez azt jelenti, tulajdonképpen azt ígérik, hogy akár az 5.0-as verzióhoz képest 2,5-szer tovább fogja bírni egy 6.0-as verzióval felszerelt Android. Kivéve, ha használod. Akár egy napot is fog menni a telefon. Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! GGVP! Alapvetően ugye ez arra vonatkozik, hogy az 5-öt használó készülék akár 2,5-szer is tovább bírja. Na most ez biztos, hogy egy túlzás, én azért azt érzem. Ugye ezt elvileg úgy akarják elérni, hogy amikor érzékeli a telefon, hogy nem használod a készüléket, vagyis le van ugye kapcsolva, és gondolom semmi nem fut, tehát nem tölt, meg semmi ilyesmi nincsen, akkor egy ilyen mély hibernát üzemmódba kapcsolja magát. Ami egyébként én tökre elhiszem, mert most akinek Androidja van, picit gyakorlatilag Alexon kívül szerintem mindenkinek nálunk, meg tudod nézni a be. Goodlike-nak is ez iOS-e hát csak most van, viszont itt nekem van. Volt Androidom, úgyhogy... Csak most egy kis próbát szeretnék megnézni, egész nap ment a telefon, és... van egy olyan valahol, hogy akkumulátor, igaz? Nézzétek igen. Már meg, hogy az akkumulátor használatnál mi az, ami a leginkább merítette a mai napon nektek a készüléket. Kíváncsi vagyok, hogy ti mit tapasztaltok. Én az Android rendszerre tippelek. Én is. Mondom, vagy illetve rendszer és kijelző. Android rendszer, nekem a kijelző nem. Ma túl sokat nem nézegettem egyébként, de gondolom valahogy a kijelző és az Android rendszer lenne ott nekem. Nagyjából kiderül, hogy a Facebook Messenger, mert akármikor, akár kér valamit a közös chatben, mindig felflash-el a telefon. De egyébként nekem mindig ez van, tehát töltőn tartom a telefonomat, mert naponta legalább 300-szor szerintem világítódik fel a kijelző. Hát figyelj, külön van egy olyan nálam, hogy Android operációs rendszer, Google szolgáltatások és Android rendszer. Most ha ezt az Android rendszert, meg az Android rendszert egybe veszem, az 5%-ot foglalt. A kijelző pedig és a cella készenlét, eszközkészenlétben ezek mind 2-2% foglaltak, tehát durván az Android rendszer míg a minden más 2% szedett le. Mondom, ez most egy nagyon nyugodt nap volt. Pláne, hogy a telefon egyébként 73%-on van, úgyhogy 8-kor vettem le a töltőről, tehát nem sokat használtam ma, szinte semmit. Tehát elmondhatjuk azért nagyjából, nem tudom, visszatudjátok igazolni, az Android rendszer azért fogyaszt. Hát nekem a Note 4-em így az iPhone-hoz képest kétszerűen gyorsan merült, viszont kétszerűen gyorsan is töltődött fel, csak hát ugye kellemetlen volt, hogy feltöltöm, nyomkodom 10 percet, és akkor így a fele akku elment, tudod? Meg a háttérben fut legalább az a 30 millió darab dolog, amit még ugye, mikor kezdő Android felhasználó vagy, nem tudsz róla, tudod? Igen. És akkor kapcsolgathatod ki, meg állíthatod le, meg vannak azok a dolgok, amiket én nem értettem, hogy miért nem tudok valamit bezárni, ami a háttérben fut. Hiába mentem bele a RAM kezelőbe, egyszerűen nem érte ki, hogy fut a háttérbe, pedig egyértelműen futott, és nem tudtam majd leállítani, csak hogyha újra indítottam a telefont. Tehát, hogy ezeket nem, sose érődtem rá, hogy ezeket hogy kell például leállítani. Gondolom, ezek is fogyasztanak közben. Igen, de ugye itt az Axinál érdemes nézegetni, mert van, amit jelez a rendszer, hogy amúgy egyébként fut a háttérbe, de az nem igazi futás sokszor, hanem egészen egyszerűen csak arról van szó, hogy készenlétben van, és amikor kap egy pinget, úgymond, hogy ha ébredj fel, akkor ő csinál valamit. Tehát nem feltétlen fogja ugye az neked szedni az Axit. Régen én is ilyen kezdő Android felhasználóként, ilyen appkiller, meg ilyen programokat fölraktam, amik aztán kétszer annyit fogyasztottak, mint egyébként úgy hagytam volna az egészet. Tehát most már azért az Android szerintem elért arra szintre, hogy ezekre nincsen szükség. Azért valaki beírta, hogy kijelző 86% easy. Easy. Meg írja valaki, hogy Windows Phone-on a Google 7,5%-ot fogyasztott, úgyhogy nem használta a telefont. Lehallgatják, wow. Gyanús az alkalmat. Igen. Hoppá, Google. Egyébként írják egyébként, hogy Android 6.0 egyelő ronda menü. Hát nem tudom, már a Lollipopnál is elég csúnya volt legalábbis a Note 4-en a menü, az a drop-down menü. Hát Alex egyébként most ugye az S6-nál is körülbelül az a design van, viszont ezt felismerve van ilyen témák, amik gyakorlatilag nem csak ugye magát, mit tudom én, az előlapot meg az ikonokat cserélik le, hanem gyakorlatilag mindent. Tehát, hogy... Aha, ez jó ötlet mondjuk. Igen, és material designt meg mindent cserélgethetsz, úgyhogy nagyjából azért is írtam neked még annó, hogy lehet, hogy inkább valami ilyesmire kellett volna váltanod, mert hogy baromi jók vannak, tehát... Lehet egyébként, hogyha arra váltottam volna, nem vettem volna vissza az iPhone-t egyébként. Igen, igen. Valószínűleg tartom, de valahogy nem jött be a Note 4, tehát... Simán lehet, hogy egyszerűen rossz tapasztalat, ezt tök el tudom fogadni. Valaki sokat fogyasztott, az Android tört fel. Na mindegy, szóval ezt ígérik a Google-nél, meglátjuk. Nem tudom, ti mit gondoltok róla, én azért várom, minden ilyen frissítést eléggé várok. Azért az vágott, hogy a stílus megvan, tehát valaki beírta, hogy használ valaki nem érintőst. És az a poén, hogy én egyébként, tehát hogy akinek nem kell csak telefonálásra, az nem érti, hogy mire jó a smartphone. Most nyilván, vagy legalábbis gondolom, hogy ő viccelt, de én azért ismerek ilyen embereket, akik ugye nem váltanak smartphone-ra, mert hogy minek az nekik. Jó, de van, akinek tényleg nincs rá szüksége. Van, de, persze, hát aki de, csak de kinek meg... nincs rá szüksége. Igen, az, aki szerintem nem tudja, mire használni, vagy nem tudja, hogy kell használni. Most valaki beért, hogy Facebook 72%. És... Facebook 72%. Tehát azért a Facebook nagyon pörög, tehát az, nem tudom, amikor... Nagyon szívesen megnézném, hogy csak az... mennyi akut vesz le, amikor ti beszélgettek a chatbe, és nekem másodpercenként felvillan a kijelző. Hát nálam nem sokat fogyaszt. Most bekerült ebbe vagy hát az S6-nál van egy ilyen, amit nagyon-nagyon hiányoltam, egy ilyen ne zavarjanak gomb, tudod, fölül az értesítési sávba, ami pontosan nagyon egyszerűen azt csinálja, amit mondanak. Tehát lehet az ébresztő, lehet az teljesen mindegy, bármi van. Az ébresztőnél különbe lehet kapcsolni, hogy azt is kiblokkolja, de mindent kiblokkol, tehát semminél nem rezeg, nem amúgy nagyon pityeg. Hiányzott a Note 4-ből, nagyon durván hiányzott. Note 3-ból is. Az iPhone egyébként működött, mindig ugye használtam is, hogy mit tudom én mennyitől, reggel nem tudom meddig, semmit nem csinál, csak azok hívhatnak ugye, akik a kedvencök között vannak, mert ki tudja, hogy mi van, érted? És de semmi értesítés, semmi játék, erre fel ezt beállítottam a Note 4-be, és este megállás nélkül zörgött a Facebook. És megnéztem, igen. És be volt állítva. Hát mondom, ez mire jó akkor? Nem értettem. Igen, valahogy annál ott nem volt még úgy szoftveresen, én is azt érzékeltem összerakva. Valami nem egységes, nem volt egységes. Igen, tehát hogy hiába volt Do Not Disturb-be, és Note 4, nem is a 3, tehát egy újabb telefon, simán rezgett a Facebook, szólt a timer, tehát egyszerűen az nagyon rossz volt. De akkor, hát igen, de valószínűleg, hogyha most ugyanazt a telefon szereztem volna be, ami neked van, lehet, hogy most nem lenne belőle gondom egyébként, vagy nem cseréltem volna le, úgy értem. Abszolút, abszolút. Igen, egyébként az a szomorú, hogy az Androidban ugye egy csomó minden meg lehet csinálni, csak nem out of the box van benne a készülékben. Tehát ezt a funkciót is bele lehet, nem azt mondom, hogy hegeszteni, mert egy programot föltelepítesz, és azon keresztül állítod ezeket a dolgokat, tehát egy programmal meg lehet csinálni, de egy egyszerű user, aki nem látja át azt, hogy a zsebében egy számítógép van és nem egy telefon, az ugye nem fog rájönni arra, hogy ennek mik az előnyei, és így nem is fogja ezeket megcsinálni. Most ne arra, hogy beleszólok, csak még az előző témához, hogy csak hogy még gyorsan tudjuk, hogy miről van szó, hogy ugye kinek hány százalékot fogyaszt, micsoda, tudod? Igen. Én most bementem az iPhone-omba és rákattintottam, hogy last 7 days, tehát az utolsó 7 nap alatt, és a Messenger background activity, az, amikor ti beszélgettek, az 15%-ot fogyaszt egy hét alatt. Tehát gyakorlatilag, hogyha ott rekedtem volna valahol egy szigeten, megöltetek volna. Egyébként... egy androidos telefonon mindent le lehet tiltani, hogy gyakorlatilag elmegy a Note 3 is, ha jól emlékszem, 4,5 napig. Egyébként az nagyon durva volt, tehát amikor a Note 4-et beraktam Ultra Power Settingsbe, semmit nem tudott, nyilván csak nagy gombok voltak róla, hívjál, csörög, ennyit tudott, de attól függetlenül az, hogy utána egy hétig működik a telefonod, az nagyon durva, tehát az vészhelyzet esetén zseniális, és azt nem tudom az iPhone-ban miért nincs ilyen egyébként. Tehát... Egyébként ez tényleg nagyon durva. Note 3-on se volt, most az S6-tal kellett megtapasztalnom. És hát így, tudod, így írja, hogy meddig lesz így, hogyha használod meg minden, és akkor kiírta, hogy mint 24 nap. Igen. Tehát ez durva. Egyébként ez nagyon érdekes, ez az Ultra Saving Mode, most ha belegondolok, mert ez tulajdonképpen azt mutatja, hogy mi történne akkor, ha visszaugranánk az időbe, amikor a mobiltelefon semmi másra nem volt jó, csak SMS-re és hívásra, és akkor ezekkel az akkumulátorokkal milyen készenlét időt lehetne produkálni. Mert ha belegondolsz azért... A Nokia 3210-esnek előkereső, hogy mekkora akkumulátor. Na erre most kíváncsi vagyok. Most gondold bele, hogy az enyémben van 2008-as vagy 9-es, de 3100-as sem ritka mostanában. Nem tudom, az iPhone-ban mekkora van egyébként, Alex, azt te tudod fejből? Miből? Az iPhone 6-ban, hogy mekkora aksi van a tiédében, a pluszban. Plusz van neked, nem? Hát mindjárt megkeressük, nem tudom. Igen, plusz van. Már én is gyorsan rákeresek. Tehát a Nokia 3210-esben 1250 milliamper órás aksi. Melyikbe? Még egyszer? 3210-esbe. Az melyik? Alex, ne! 3210-es, PLS. Oké, hogy nem tudtad Flicky Beat. az a nagy kocka Nokia? Nem, hanem az, aminek, nézd meg, biztos tudni fogod, ez olyan néptelefon volt. Valószínűleg felismerem, Nokia 32, hogy ne ismerném, igen. Elsőre nem erre gondoltam, de erre gondoltam. Ez a Chuck Norris font, nem? Nem, az a 3310. Az a 3310. Ez a 3210. Elpusztíthatatlan Terminátor. Igen, igen, igen. Na, egyébként rákerestem, és 2900 milliamperes akkumulátor van a 6 pluszba. 2915 MA. Uh-huh. Azt hiszem körülbelül az enyémben is az van. Hát gondolom ez most a legbizniszebb, tehát a bizniszben legjobban megoldható, legtöbbet bíró akkumulátor, amit bele lehet rakni ilyen telefonokban, amik ekkorák. Ugyanakkor a két telefon nem, a Samsung meg az iPhone Plus. Igen, és hát megmondom őszintén, hogy egy olyan tehát Samsungnál nem volt még soha prémium érzésem, ezt el kell azért mondjam, tehát hogy nagyon jó telefonok voltak, amiket eddig használtam, de hát ezt mondtam is nektek, tehát hogy már nagyon elegem volt a műanyagból, meg ebből a gagyi fröccsöntött, tudod, tehát ha már kiadsz pénzt, mondjuk nem keveset egy ilyen készülékre, akkor már legyen már egy normális anyagból, tudod, tehát most egy karórát is nem hiszem, hogy el lehetne adni 300 ezerért, hogyha nagyon szipi-szupi műanyag lenne, érted? A külseje, a ház. Aha, aha. Na mindegy is ennél teljesen, tehát full fém, meg üveghátlap, meg tehát iszonyat jól néz ki. Majd találkozunk valamikor, akkor megmutatom, nézd meg szerintem. Ó, mindenképp nagyon kíváncsi vagyok. Szerintem te tipikusan az lennél, aki azt mondaná rá, hogy wow, de rohadt jól néz ki. Aha. Tehát csináljuk, te értékel az életet. Hát nekem nem tetszett, hogy műanyag volt az izé a Note 4 egyébként. Tehát hogy tök jó volt, meg minden, meg látszott rajta, hogy próbálkoztak, de az nem tetszett, hogy ilyen műanyag érzete volt, tehát, hogy recseget, ropogott, hogyha egy kicsit megszorította, tudod? Az igen. Nem tudom, az nekem olyan gázérzést ad, hogy mintha még mindig izé lenne 10 évvel ezelőtt, tudod? És most nem, tehát a telefon tényleg baromi jó volt, meg minden, de az olyan, nem tudom, nem egy olyan érzést ad, mint amennyibe kerül. Igen, tehát, igen, hogy, jól megfogalmaztad. Igen. Tehát, hogy nem akarok, tehát nem azért, mert hogy nekem az hú, de kell, de hogy amennyibe kerül, ennyiből lehet... Ne legyen már gagyi, ami nem ilyen recsegő szétes. És egyébként ez van a laptopokkal is, hogy abban is tapasztalom, hogy van olyan, ami ugyanannyiba kerül, mint egy ilyen nagyon király laptop, és így tudod, így a billentyűzet így besüppet, ha jobban megnyomod, tudod, olyan ratyi műanyagból van, tehát hogy igen, az nagyon rossz, az nagyon-nagyon-nagyon rossz, azt nem szeretem. Most egyébként itt valaki beküldött egy videót, hogy melyik gyorsabb, a Nokia 3310 vagy az iPhone 6. Na jó, hát én ezt megnézem. Csak nem tudom, hogy a kettőt az hogyan... Ja, értem. Jó. A két telefont úgy, hogy megnyitja, tudod, a számológépet mind a két telefonon. Jó. Ez mekkora... PLS. Ez mekkora troll. Meg, hogy melyik indul gyorsabban, tudod? Tehát, hogy így nem tudom, a Nokiában mit kellett betölteni, érted? A indulásnál. Egyébként, ami még eszembe jutott, hogy amikor a Note 4-et, nem tudom, a Note 3-ban ugyanez a helyzet, nem tudom, hogy mitől van, gondolom az üveggyártási technológiától, de hogyha így lefekteted a telefont és nagyon oldalasan ránézel, hogy már szinte a szélét nézed, akkor zöld a kijelző? A kijelzőt, ha honnan nézem? Tehát megfogod a telefont a kezedbe, igen. És így elfordítod, hogy mintha az alját néznéd, de még mindig a kijelzőt nézni. Tehát valamelyik oldalát néznéd. Tehát már szinte felfelé néz a plafonra a telefon, és itt tök oldalról ránézel. Mert a Note 4-be képzeld el, elszínezedett a kép, hogyha így elforgattad, és ilyen zöldes lett az üveg rajta. Valamilyen szűrő, ami rajta van, nem? Nem volt rajta semmi. Tehát, hogy azon így néztem is, hogy hát oké, szemből igazából tényleg írtó jól nézett ki a 2K-s kijelző rajta. Tehát olyan kristálytiszta volt, hogy minden, de hogyha így elforgattad jobban, akkor így elszíneződött a kép rajta, meg így elzöldült az üveg is. Tehát, hogy na, az nem tetszett, de azt már mondjuk mondtam egy múltkori podcastben. Na jó, valaki valamit akart Alex előtt mondani. Igen, én szerettem volna egy érdekességet, hogy azt ugye tudjátok, hogy a 3210-es akkumulátora az 2,4 voltot tudott, viszont a mostani akkumulátorok azok 3 hetet, vagy az S6-osnak 3,85 voltot tud. És ugye van egy ilyen durva átszámítás, és ezt én kiszámoltam, hogy a mostani akkutechnikával mekkora lenne az az akkumulátor. És ugye itt még a form faktor, meg ilyenek nincsenek benne. Uh-huh. Hát 4170 mAh-nak felel meg nagyjából. Az igen, tehát közelizé másfélszer akkora, mint a telcsőben van. Majdnem négyszerese. És akkor ezzel a technikával az azt jelenti, hogy abba a telefonba be lehetett volna egy fele akkora aksit rakni, és ugyanaddig bírta volna. Igen, vagy 3 hétig ment volna a telefon, mert ezek ugye kb. 5 napig működtek, ha jól emlékszem. Igen. De kemény. De kemény. Azt vágjátok, hogy van ilyen szolgáltatás, hogy ha iPhone-os vagy, akkor $1 kipengedsz, és tiéd 30 napra egy Note 5 vagy egy Galaxy S6 Edge. Igen, ez a beletetés része. Ez az Ultimate Test Drive nevű cucc. De ezt a Samsung találta ki, hogy nézd meg, hogy milyen egyébként a mi telefonunk, vagy nem értem. Hát igen, azt írja, Samsung The Ultimate Test Drive, $1 kipengedsz és 30 napig tiéd a telefon. Hát mondjuk egyébként ez egy bátor vállalás. Hát ez eléggé az, igen. Mondjuk Magyarországon ez tuti nem működne. Dehogy nem. Pont azon akartam gondolni. Odaadnák a telefont, és másnap már egy új gazdája. Igen. Pont azon akartam polemizálni éppen, hogy Magyarországon ez hogy működne. Hát nagyjából se, hogy szerintem. Ja, hát szerintem egyébként szét van trekkerelve az egész, tehát gondolom nyilván gondoltak rá, és azt írja, hogy ha véletlenül megkarcoljuk, víz éri, ne adj Isten, összetörjük a kijelzőt, akkor az $100 kerül. Na jó, srácok, szerintem nyugodtan lapozhatunk erről az Android témáról, én azt gondolom. Hú, most nagyon sok telefonos sztori van. Hát igazából ugye most volt egy ilyen, hogy Note 5 meg S6 Edge, nem tudom, hogy akarunk-e róla beszélni, nem tudom, hogy ez... De szerintem két mondatban, ugye a Note 5-öt eredetileg nem hozták volna Európába, de csináltak egy petíciót, és ki tudja, hogy ennek hatására, vagy nem ennek hatására, de az FCC-nél, az Európai Ellenőrzési Osztályon már láttak Note 5-öt. Tehát én nem is értem egyébként, hogy miért nem lehetne, tehát hogy miért kell Európát kihagyni? Ennyire nem vásárló erő Európa? Ez egy érdekes kérdés. Hogy egyáltalán hogy jön ez képbe, nem? Hogy Európa kimaradjon egy ilyenből. Na igen, tehát nem is az, hogy nem kerül be, hanem hogy tényleg egyébként. Hát, tehát, hogy... Lehet, hogy a 4-es nem fogyott rendesen, és emiatt úgy gondolták, hogy akkor kiéheztetik a népet, és majd a 6-os behozzák újra. Hát, nézik a bevándorlási adatokat, és látják, hogy az emberek majd hoznak ide nagyon sok nótot. De tényleg, tehát is. Igen. Egyébként most az, hogy nem fogyott úgy a Note 4, vagy ilyesmi, hát ugye én most telefonvásárlás közben voltam, és én néztem a szolgáltató honlapján, és teljesen ki voltak fogyva például Note-okból. De így nagyon durván, tehát nem is lehetett egy Note-ot se rendelni a Vodánál. Tehát, hogy nem tudom. Na mindegy, viszont ez tök jó, hogy érdemes petíciókat csinálni. Na! Mármint, hogy... Azért ez egy elég jó. El tudnád képzelni, hogy olyan petíció, hogy terjesszék DVD-ken a podcastet? De kinek kell ezt megcímezni? Én el tudok ilyet képzelni, de címe... Nem vagy tudom. Adják le a magyar egy... Ez nem jó, várjál, ez egy vizuális tartalom. Nem, ez van jó. Egy képünk. Ha azt át tudjuk tolni, hogy a magyar egyen... Tehát ha azt át tudjuk tolni, hogy a magyar egyen nyomják, na akkor vagyunk frankó csávó. Nem, de hogy mondjuk a Petőfi Rádión tudod egy ilyen rovat. Ez mondjuk menő lenne. Trémáról, Kameri 2015 copyright. Micsoda? Trémáról, ezt mondtad véletlenül. Trémáról. És Kameri 2015. Mit akarok mondani? Na, menjünk tovább. Már bocsánat, csak nagyon érdekel ez a mi van ezzel a Windows 10-zel, mert így most így felkapták ezt a izét, de hogy ez honnan tudjuk, hogy ez legit. Ja, és akkor most így a cuki hitleres posztunkat át is ugratod, nem baj, majd visszatérünk rá. Nem. De. Hogy... Nézd, meg itt jön rögtön. Ja, nem, a fölötte van, jó, oké, már gyorsan tekertem az oldalt. Bocsi, baj, akkor tettek a cuki Hitler. Ne, Windows 10-ezhetünk, ha már így belindítottál, tehát igazából egész nyugodtan. Ugye elvileg az van, hogy nagyon sok torrent kliens gyártó bejelentette, hogy ők bizony bojkottálni fogják a Windows 10-et, tehát úgy fogják megcsinálni az appot, hogy Windows 10-en nem működjön, ami számomra elég fura, mert hogy nekik nem édes mindegy egyébként, hogy... Nem a jó fejség az első szó, ami eszedbe jut. Nem a jó fejség az első szó, pláne azután, hogy mondjuk az UTorrent, aki gondolom szintén benne van ebben a kiáltványban, ugye hónapokkal ezelőtt botrányba keveredett, mert hogy gyakorlatilag ilyen bitcoin bányász alkalmazást telepített a gépedre nagyon szimpatikus módon. És én akkor is, tehát akkor volt az, hogy így az első dolog az volt, amit a Google-be beírtam, hogy UTorrent alternatívák, és akkor így elkezdtem végignézgetni, hogy mi az, ami egyébként közel ugyanazt hozza, vagy ugyanazt hozza, és egyébként van, ami tök ugyanazt hozza, nem annyira csili-vili dizájnnal. Nem tudom, nekem ez ilyen, én sose szerettem, ha mások aggódnak az én jogaimért. Már és mint nem, hogy, nem a bitcoin alkalmazást tölti fel a gépedre, hanem a kémprogramokat. Igen, a keylogger. Az alternatíva. Vagy én azért szeretem, hogyha megőrizhetem azt az illúziót, hogy engem azért felnőttnek gondolnak. Tehát, hogy nem azt csinálják, hogy mi megmondjuk, hogy egyébként szerintünk te tök fogyatékos vagy, és majd mi jól megvédjük az adataidat, pláne egy torrent kliens, érted? Tehát, hogy ez... szeretnél-e torrent kliens? Tegyet a mama kedvéért, őt jövök, hogy jövök. Nem, de itt azért az is benne van szerintem, hogy a torrent program írói és torrent oldalak vezetői azért dönthettek így, mert ugye a Windows 10 az kémkedik. Tehát kiadja a harmadik személy felé a felhasználói adatokat. Ugye azt, ugye, azt ugye el tudod képzelni, hogy a torrent metaadatokat kiadja egy harmadik személynek, hát az, amit érnek? Vagy hogy kinek a gépén fut a kliens, mert az annak mondjuk már van értelme. De hogyha kiadják az IP címeket, mondjuk az is problémás lehet, mert ugye vannak olyan szerverek, amiket a torrent, nevezzük őket cégeknek, a torrent cégek beállítanak, hogy az adatáramlás jobban működjön. Jó, ilyen, aha. Tehát elszórnak 5-10 darab szervert különböző szerverparkokba, és ezzel azt érik el, hogy náluk gyorsabban jelennek meg az adatok, több ember megy fel az oldalukra, többet kapnak a hirdetések után. Aha. Egyébként ami még benne volt ebbe, csak hogy árnyaljuk a dolgot, mert hogy egyébként kicsit félreinformáltalak benneteket, benne van az is, hogy Windows 10 alatt nem tudja figyelni a maga a tracker, hogy a felhasználó milyen sebességgel tölt fel és le, és hogy milyen adatmennyiséget forgalmazott eddig. Ugye így nem lehet a kapcsolatot a legoptimálisabban szétosztani. Tehát, hogy benne van egy ilyen optimalizálási dolog, ami azért fura, mert hogy egyébként, amit most itt hirtelen Windows 10-en én használok torrentet, itt simán ment a feltöltés, letöltés, nem éreztem, hogy ez nekem bármi hátrányt okozott volna. Bár lehet egyébként, hogy magának a torrent kliens gyártójának viszont igen. Hát nem tudhatod. Mondjuk már eleve ugye 10-en futtatod a kliens, tehát lehet, hogy már az adataid régóta vannak valahol. Bizony. De nem ez a lényeg, szerintem lehet, hogy nem tudod a sebességet pontosan beállítani, mert a Windows 10 felülbírálja az alkalmazásokat. Uh-huh. Tehát a Windows 10 osztja a sávszélességet, és nem maga az alkalmazás. Azt mondjuk észrevettem, na nem mint a torrentezni, hogy például bizonyos oldalról származott torrenteknél, akik természetesen szabad felhasználású anyagokat terjesztenek. Igen, igen. Ott Linuxizókat, amikor torrentezel le, igen. Ott például a píreket... Meg free-to-play játékokat. Igen, tehát ott például a píreket nagyon nehezen találja meg néha a torrent kliens. Uh-huh. És ez a Windows 10 előtt nem volt jelenség. De olyan szinten nehezen találja meg, hogy ha ugyanarról a torrent oldalról szedsz le egy torrentet, akkor az egyiknél működik, azonnal megtalálja a píreket, a másiknál meg nem talál píreket egyáltalán. Tehát napokig keresi. Szerintetek miért van az, hogy a Windows nagyon sokszor egy ilyen hatalmas, nagy ilyen önszivatásba megy mindig át? Mármint, hogy alapvetően Windows 10-et használok, nem nagyon volt vele ugye problémám, eltekintve a background gate-nek, általam background gate-nek elnevezett incidensről, amikor is hiába állítottam be hátteret, sehogy nem akarta a feketét lecserélni, de úgy, hogy már supportot, már mindenkivel beszéltem telefonon, és a megoldás végül is Alex jött rá, hogy van egy soha senki által nem használt menüpont eldugva, ahol van de egy azt fül... is úgy, hogy így jobb oldalt, és akkor Advanced, plusz próbeállítások. Igen, és abba bele van rakva egy olyan, hogy background kikapcsolása. De hogy... vagy mutassa izét a képet. De hogy így miért van benne ilyen beállítás? Hát nem tudom, és miért van abból kikapcsolva, azt sem tudom. Egyébként írta, Júlia írta be, hogy nem értem a mizériát a 10-zel kapcsolatban, olyan dolgokat dobálnak most az ellentáborosok, amiket a 7-ben, 8-ban szintén jelen voltak, csak nagyon apró betűsben. Nem tudom, hát, mert... a 7-ben, 8-ban ez ugyanúgy jelen volt? Akkor miről beszélünk? Akkor ez most mit lett akkor a nagy dolog? Én nem, erről nincs infóm, nem vagyok tájékozott, hogy ez tényleg benne lette volna. Hogy benne lette volna, tényleg benne lette volna. Ez milyen mondat lett volna? Benne lette volna. Milyen mondat lett volna-e? volna, benne, ha benne lette volna. Hát nem tudom, srácok, én túl ilyen letojós vagyok, tehát hogy engem ezek annyira nem szoktak érdekelni. Mostanában olyan flagma lettél. Igen. Most, hogy meglett a 83 ezredik feliratkozód, sokkal nagyobb majom lettél. Te monkey! Igen. Monkey lettél. Jaj, mire vered magad a sok feliratkozóddal már? Tehát egy értelmes videód nincsen, csak ez a podcast-e. Ez annyiszor megkapom. Mi ez a cuki Hitler film? Én ezt egyébként nem láttam még. Ó, senki nem látta egyébként Édi. Szerintem még közülünk. De nem Édi. Édi. De Lali, te azt mondtad, cuki hogy olvastad Hitler. A könyvet, nem? Igen, ez egy német regény alapján készült film, és arról szól, hogy bevallom őszintén, mert pontosan nem emlékszem, mert elég régen olvastam, hogy 2000 valamennyiben, azt hiszem a filmben 11-et mondtatok, felébred Hitler az álmából, és találkozik az aktuális német valósággal. Találkozik a törökökkel, találkozik a többi bevándorlóval, találkozik a különböző új technológiákkal, és az író ezt úgy ilyen vidámon, viccesen próbálja meg bemutatni. És igen, tehát kicsit... próbálja is, vagy mutatja tehát be, ő, tehát a sikerült? Mutatja be, néhol nem volt annyira vicces, de minden esetre egy nagyon-nagyon jó szembenézése a németeknek ezzel a hitleri árnyékkal, mert ugye náluk ez annyira tabu téma, hogy nem is nagyon beszélnek róla, nem csinálnak róla nagyon filmeket, mert nem is nagyon építenek azóta gyerektáborokat. Tehát, igen, az... Balázs! Balázs! Hát ez mi volt, Balázs? Ez a témához nem tud soha úgy hozzányúlni, hogy ne legyen belőle közbotrány. Tehát nincsen. Minket a média hagyarúságnál följelentenek. Nem, minden trollkodás nélkül mondtam, de egyébként tényleg szól ez a dolog a németeknél olyannyira erős a hétköznapokban, hogy ha nem is akarnak semmi rosszat mondani, meg hogy mondjam, tehát nem rasszista kijelentéseket akarnak véghez vinni, még akkor is előre elnézést kérnek, szóval egy kicsit most úgy átestek a ló túloldalára. Ezek a filmek talán azért jók, mert segít nekik valamennyire visszakapaszkodni a valóságba ezen a szinten. Igazából szerintem az Iron Sky is akkor lett volna jó, ha valami ilyen oldalról közelítette volna meg a témát. És hogyha német lett volna. Igen, és hogyha német lett volna, igen. És ha jó lett volna. És nem, lett egyébként volna. Nem, egyébként nem az rossz. Iron Sky egyszer nézhető filmnek tökéletes, de hogy mondjam, tehát semmi normális mély mondani valója nem volt azon kívül, hogy ufok, holdon és németek. És hogy jó, és hogy ez zombinácik. Ez az, amit nem néztem meg, mert azt mondtátok, hogy ne nézem meg. Pedig sírva röhögős. Nem rossz egyébként, szerintem sem. Ugye itt egy ilyen elképzelt jövőben alternatív, nem egy el... Hát, egy alternatív jelenben gyakorlatilag, amikor a nácik nem nyertek, viszont... amikor már látták, hogy veszteni fognak, elköltöznek a Holdra, és ott építenek egy bázist a Hold túlsó oldalán, amit ugye mi nem látunk soha, és akkor ott szétfejlesztik magukat. Tehát, hogy ilyen annyira reális a történet, hogy már-már dokumentalista. Az annyira reális a történet, az tulajdonképpen úgy kezdődik, hogy Amerikának női elnöke van. Ja, igen. Na mindegy. És szóval akkor ez a film, ez tulajdonképpen ezt a regényt filmesíti meg. Tulajdonképpen miért került bele ugye az adás témába, mert szerintem egyébként egy zseniális... Mert itt van Balázs. Mert nem, itt van Balázs. Nem intettem bele. Lali dobta be egyébként a köztudatba. Csak úgy rá röppentél erre a témára, amikor felhoztuk, hogy azt hittem, hogy te raktad. Ja, igen, mint tyúk a takonyra egyből. Igen, tudod de tudom, hogy ezt most csak azért csináltad, mert néger vagyok. Igen. Balázs! Már megint a Balázs! Szóval, hogy azért gondoltam egyébként, hogy ez egy érdekes dolog lehet, mert ugye itt én azt láttam, hogy Instagram mozik, meg ugye tulajdonképpen az összes modern eszközzel él, amivel élni lehet a társadalmunkban, és úgy próbál ugye magának híveket szerezni ugye a mai modern retorikával is, hogy selfizget, meg instagramozik, stb. És ugye, hogy bejön neki. Valahogy a könyvben is ez van, gondolom, nem, Lali? Tehát, hogy tért nyer az eszméinek, nem? Azzal, hogy, hogy beleugrik az áramlatba, és hogy fölveszi a... Igen, rájön, hogy ez mennyire jó, mennyivel... Egyébként a show notes-ba beleraktátok eddig ezeket a dolgokat? Nem. Gondoltam, hogy hát, hogyha valaki elkezdi csinálni, de akkor úgy látszik, hogy rám marad. Ja, nem azért, csak most kérdezték sokkal, hogy hol lehet megnézni, és akkor gondoltam, hogy egyszerűen benne, ha itt benne lenne. Pótolom. És valamilyen szinten ugye, csak hogy egy kis önreflexió is legyen benne, újra elkezd egy személyi kultuszt építeni a mai Németországban az új technológiai eszközök segítségével. Igen. Spoilerezni teljesen nem fogok, tehát Ryan most nincs itt, és nem szeretném helyettesíteni. Én azért gondoltam, hogy ennek a témának helye van egyébként a podcastben, mert tök jó gondolat kísérlete ez, ha belegondoltok, hogy ha most tényleg valakit így le lehetne fagyasztani, ezért én szoktam gondolkodni, hogy mit tudom én, mondjuk valamelyik nap így, vagy nem valamelyik nap, valamelyik héten így jöttem hazafelé egy ilyen hegyi úton, itt a Balaton felvidéken, kanyargós utakon is, hát mentem 70-nel. Erre gondoltál, hogy milyen jó lenne valakit lefogyasztani. Igen, mentem 70-80-nal, és akkor így azon gondolkoztam, hogy milyen jól megcsinálták már ezeket a kocsikat, hogy tényleg egy ilyen kanyargós úton is biztonságosan lehet közlekedni, és arra gondoltam, akkor azt jutott eszembe, hogy mi lenne, ha mondjuk így egy ókori római átlagembert így most így az anyósülésre beültetnék. Tehát, hogy hány perc alatt kapna szívrohamot. Egyáltalán tudod, hogy rádiótól, meg mindentől én valahogy ez akkor eszembe jutott, és amikor Lali ezt említette, akkor ez ugrott be, hogy tényleg milyen lenne már, hogyha egy történelmi személy egyszerűen így hirtelen becsöppenne a mikorunkba, hogy szerintem azért sokan elgondolkodtak ezen, szóval én is mindig elgondolkodom, hogy tehát mit szólna hozzá, tudod, hogy reagálnál le, mihez kezdene egyáltalán? Tehát mondjuk mit szólna például ahhoz, mondjuk, most találjunk ki, kit, most ne Hitlert, találjunk mit szólna például a Cliffy B a mostani FPS-ekhez, na látod? Hát mondjuk őt meg tudod kérdezni, Cliffy B-t, de főleg, most mit tudom én, mondjatok egy nem, híres akkor, magyart, amikor aki... csinálta a régit, igen. Na, de most mondjatok egy régi magyart, vagy akit mit tudom, mi mindenki szóval ismer, és akivel úgy... Cliffy. És milyen magyar ez, de Cliffy M. Na, nem tudom, valaki mondta, hogy mit szólna Dobó István. Igen, valaki igen. Valaki itt az elején mondta, nem tudom még... Ja, én dobtam be, még igen. Még te tényleg dobtad, hogy mit szólna Dobó István. De az a baj, hogyha ezt én mondom, akkor ennek is lesz egy negatív kicsengése, úgyhogy mondjam. Nem baj, ezért mondta neked, már mindegy. Nem én azt mondtam, hogy mit szólna most Dobó. Han Solo? Nem, hogy itt beszélgetünk, hogy kapunk. Igen, hogy mit szólna Dobó gyakorlatilag, ha meglátná, hogy akiket ő megállított segesen, hogy ugye megvédte a törököktől ugye gyakorlatilag szinte egész Európát. És hát most ugye tömegével jönnek be a bevándorlók tulajdonképpen ugye háborítatlanul, tehát még meg is etetjük, simogatjuk, fürdetjük, buszokra rakjuk őket, és... Hát azért... De hát tényleg... Igen, mármint maga így hogy igen, csak így beszélsz, így olyan, mintha csak így mit csinálnak így a podcast team. És így elképzeltem, hogy így hát a lábújakat csináljuk. Na mindegy, arra gondoltam csak ezzel kapcsolatban, hogy tényleg mit szólna hozzá, mondjuk kezébe nyomnánk egy tabletet, és azt mondanánk, hogy hát itt vannak a hírek, ez az újság. Jó, tehát, várjál, ugye... ki volt, ha már szóba jött Dobó István, ki volt az, aki a krónikás volt ott Egervárában? Tinódi Lantos, sebe? Tinódi Lantos, na képzeld el, a Tinódi Lantosnak adnánk egy Twitter accountot. Igen, az meg neveztetnék a Kimi Tube-ra. Igen. Tehát, hogy milyen számmal készülne egyébként Tinódi Lantos Sebestyén? Ez lehet egy érdekes téma, de én azt várom, hogy valaki szóljon nekem, hogy most elvisz 300 év múlvára, és most már, és akkor majd a kezembe nyom valamit, hogy az az újság. Tehát én ezt szeretném, valaki vigyen el. Tehát így 300 évet előre. Igen, nem akarsz lemenni a mélyhűtőbe? És majd kiírom, tudod, az üvegre, hogy mit tudom én, 2315-ben ötelőt ne fagyaszt ki, tudod? Alex ott fölkeltik, és akkor így mondják neki, hogy hát annyi változott, hogy már csak nők élnek a bolygón. És Alex így körülnéz, elég bajosz. Jó, nem tudom, hogy pontosan ez lenne a reakcióm, nem akarok elkeseríteni Balázs. Esetleg az lenne, mint Cartmannek, amikor rájött, hogy 300 évvel tovább aludt, és már nincsen... Mi volt az? Nintendo? Igen, nem a Nintendo izét akart, nem? Már nem tudom. Mit akart? Nem az új GTA-t, a Wii-re? Nem. A Nintendo Wii konzol. Ha jól emlékszem. Hát akkor a másik részre, vagy nem tudom, nem arra emlékeztem. Írja Bence, hogy oké, veszek egy DeLorean-t. Azt mondják, akkor már telepátiával fogunk beszélgetni, és nem lesz újság. Azért azt megnézném, 300 év az nem olyan sok. Tehát tudjátok, mint a 80-as évek sci-fijeibe, hogy 2005, és akkor olyan repkedő autók meg. Meg 2001, ugye? Az 2001 az mi volt? Ja, 2001 gyúrod össze, igen, mi már megyünk távoli galaxisokba. Egyébként ez tök érdekes, hogy így az emberiség most azért eljutott arra a szintre, hogy a 80-as, 90-es évek kezdeti optimizmusa, hogy majd mi csillagokat ez fogunk hódítani. Egy csöpet alábbhagyott úgy, hogy már szinte nincs is űrprogram. Tehát, hogy a Hold az így, pff, dehogy megyünk, hülye vagy, nincs ott semmi. És hogy Hold, már megint? Ja, Hold csak így annyit mondta, hogy PLS. De hogy az a durva egyébként, hogy ugye nem is lehet tudni, hogy van-e ott valami, vagy nincs. Mert hogy nem voltunk ott soha, ezzel azt akarod mondani. Hát vagy nem is az, hogy nem voltunk, csak hát ugye én ilyen nagy konteós vagyok, úgyhogy elolvasok minden hülyeséget a neten. Na, mesélj, mozd meg! 2+2=3 Illuminati confirmed. Nem, azért nem ennyire, de hát szerintem mindenki olvasott már olyan cikkeket, hogy emberi kolóniák élnek meg, mit tudom én. És, ja, nyilván, igen. Tehát és, mikor így csinálok a zoom lencsémmel, akkor látom, hogy partiznak az egyik kráterben. nem az egyébként, hanem az, hogy tényleg még nincs egy normális közeli felvétel se honnan. Engem csak ez zavar. Mire gondolsz? Nagy felbontású képekre, Lali. Timelapse-ekre. Valamire, nem tudom. De mi? Holdról? De hát vannak, igen. Nem? Szerintem is vannak. Vannak? Vannak. Nagyon régi konteós dolgokat olvasgatok rá. Fenébe. Hát sőt, a ISIS szerintem a Google Maps-nek van rajta ilyen 3D-s körben nézegetője is már, nem? Hát Lali, te mondtad, nem, hogy valami 1 terabájtos kép készült a nem tudom milyen részletességgel, és hogy csak győzd letölteni. De akkor a Marsról készült? A Marsról is készült, de például a Holdról olyan felvételek készültek, ahol lehet látni a Holdon járt asztronautáknak a lábnyomait is. Aha. Tehát nem úgy, hogy így nagyba látod a lábnyomát, hanem egy ilyen vékony csíkot látsz, amerre mentek. Aha. Pedig az sokkal jobb lenne, ha nagyban látnám. Igen, mert akkor meg tudnám nézni, hogy hanyas lábuk volt. Igen. De egyébként egyetlen egy olyan dologban, amiről lehet tudni, hogy valóban járt ember a Holdon, az, hogy olyan... Oda is szemetelt. Bizony, olyan fényszabadú dolgokat raktak le, aminek segítségével milliméter pontosan meg tudják meg a föld-hold távolságot. Ja, valami prizmát, amit akkor vittek föl. Igen. De miért egyébként ez az összeesküvés elmélet hívők azt mondják, hogy a Holdon van kolónia? De hogy ezt miért... Igen, ilyesmiket. De mi értelme lenne ezt titkolni? Van egyébként egy másfél órás film is, ami erre alapul, tehát ez... Jó, de most nem tudom, szerintem régebben még valamikor volt erről szó, itt meg linkeltem is. Ha valaki látta a Múlni nevű filmet, akkor már mondom, hogy a kolónia már maga az alapötlete is egy olyan dolog, amire azt mondanád, hogy nope. nem megyek. Ki az a hülye, aki elmenne a Holdra? Igen, ha már ott van, mit csinál? Mit csinálsz ott, az a legrosszabb. Tehát, hogy így értem, hogy egy darabig nézegeted. Értem, hogy egy darabig nézegeted az ablakon, hogy ha, föld. És akkor jelent egy 15 perc, ha, föld. De hogy így... Gondolj el egyszer, csak megérkezik az űrhajó szírekkel. Igen, igen, ez tök jó. Hajótörött szírekkel. Hajótörött szírekkel, ja, tényleg. Igen, és emberek, ott vannak a szkafanderek. Megérkeztünk Európára. Hogy Európába? Tényleg? Európában. Ilyen Európa? Igen, és akkor igen, Európára érkeztünk meg. De mi, ez nem úgy néz ki, mint Európa. Dehogy nem, ez a holdja. És akkor hátulra tudod, hogy beordibál az, aki már ott van egy hete, hogy kussolj már, most plantolunk! Ez olyan, mint a troll kamionos, aki Franciaországból elvitte Franciaországból menekültet, és aztán azt mondta neki, hogy Angliában van, az ilyen kemény. Ment vele egy kört, és izébe szedte a lóvét. Hát letette, Franciaország egyik oldalába fölvette, a másikba letette, és így azt mondta, hogy már a brit szigeteken van. És így örültek. Jó, mondjuk ez nagy kicsi szés. Ez ilyen szemétség. Inkább nevet fel, vagy nem tudom, igen. Tehát, hogy... Na, mesélj már Balázs kicsit ilyen összeesküvés elméletekről, de tényleg, mindig akkor is elhessegetted. Miért? Mert elhessegetted akkor is, és szeretném, hogy egy kicsit így elmesélni valami számodra hihetőt. Számomra hihetőt? Ha nem tudom, azért érdekes. Mondhatok egyet? Igen. Egy számomra hihetőt mondjál, légy szíves. Nem, figyelj. Már le is van írva. Nem, egyébként nem tudom, hogy nem szoktunk weboldalakat reklámozni, de a conteo.blogrepublic.eu oldalon. .r.tv. Nem, egyébként most röhögtök rajta, de az ember már két könyvet kiadott, és igen. Elég. Aha, jó könyvet jó, én is tudnék írni. Jó, persze, nyilván, tehát... Na jó, de kiadni nem biztos, hogy ki tudná, tehát ha már valaki ki tud adatni egy könyvet, igen, tehát az már ez az oldal gyakorlatilag arról szól, hogy vannak teóriák, leírja, hogy mi a teória, és több oldalról körbejárja. Viszont, de ilyen próbál pártfogolatlan maradni? Igazából végkövetkeztetéseket nem volna sose. Csak a valószínű vagy nem valószínű ezeket így? Igen, nem, hanem hogy azt szedi össze, hogy azzal az egy fektel kapcsolatban milyen találgatások, milyen ellenőrizhető tények vannak. Uh-huh. Várjál, mindjárt adom a linket. Nem, egyébként közben, amíg keresed a linket, és valaki bírta, hogy These Nuts, 9 karakter, magánhangzók 3, 9/3 egyenlő 3 Illuminati fönn, tehát... Jó, igen. Nincs jó, igen. Ennyi volt a reklám, helyebb bereklámoztam az oldalt, megtettem, amit kell. Hogy ez magyar? Igen, ez magyar. Az EU-ban jó, azt hittem, ez hogy magyar. Ez... Ugye? És ez kiadatott Gerüdebes... két könyvet is úgy, hogy magyar és ilyen témával. Igen. Wow. Igen. Hát ez figyelemre méltó mindenféleképpen. De ilyen azért érdemes nézegetni az oldalt, mert egyébként tök vicces és halál jó stílusban ír az ember. Aha, tehát nem béna, tehát nem ez a... Nem van béna, ez a... igen, tehát nem ez a chemtrail pilóta volt az édesapám, tehát nem ez a stílus. Hanem egyébként... igen. Tehát egyébként abszolút olvasmányosan, meg viccesen fogalmaz meg általában mindent, és hogy mondjam, tehát valahol ő is röhög a zöld emberes, meg az illuminátis dolgokon, de mindegyik ilyen Conteo kapcsán, ha tudja, akkor előveszi, meg ha tényleg létezik rá egy ilyen összeesküvés elvélet is. Hát gondolom úgy van vele, hogy akkor így, tehát lehet benne valami attól függetlenül, hogy vicces. Igen, igen, de igazából azért jó, mert inkább a tényeket próbálja, tehát a tények oldaláról próbál közelíteni, és tényleg azokat a dolgokat szedi össze, hogy ezzel kapcsolatban, mit tudom én, született-e cikk itt-ott, ellenőrizhető, az az ember tényleg volt-e katonai, stb. Tehát az ember alapvetően nem ezt a blogot kezdte el, hanem egy hadtörténeti blogja volt neki. Ahol elég sok érdekes dolgot írt, és aztán amellett kezdte el ezt csinálni, és végül is én azt nem tudom, hogy azt csinálja-e még, de hát ez nőtte ki magát jobban. Lali, ezt beraknád a show notes-ba, mert ahogy látom, azért ez nem egy összeszedetlen, mint az a csávó a YouTube-on, tudod, a alakváltó chemtrail-es gyíkember. Már is van. Jó, az, amelyiknek volt az az oldala, ami ilyen, tudod, ilyen gif-ek voltak rajta. Meg... Igen, és hogy letiltott a CIA. Egyébként most azt nézem, hogy nem valami aktív, tehát így feltöltött egyszer első hóba, aztán negyedik hóba és hetedik hóba. Vannak kisebb meg nagyobb posztok, tehát vannak olyanok, amik ilyen nagyobb posztok, összeszed sok tényt egy dologgal kapcsolatban, Vannak olyanok, amik ilyen user konteók, tehát hogy valaki összeállítja, és ő Hát ez rohadt hosszú az a poszt. Érdemesnek tartja arra, hogy föltegye, és egyébként ez volt a régi oldal. Ez hadtörténet, biztonságpolitika, rendvédelem történet, ilyenekkel foglalkozik. Az, hogy most miért olvastam ezt, az ügyem kérdés. Jajajaj. Egyébként itt most pont az első cikk, amit lekattintottam, ez a Gary Webb és a CIA és a Craig Conteo. Én láttam is erről egy filmet, tök jó film egyébként. Tehát, hogy ez egy real story, tehát... Melyik? Ez a Gary Webb-es. Azt hiszem, hogy jobb, ha hallgatsz, ez a magyar címe, nem tudom, hogy mi a... Egyébként az angol címe, magyarul láttam. És ott például... Tehát az a film az ilyen teljesen elhittem, hogy ez tényleg így van, ahogy volt. Ugye itt az alapsztori az, hogy a CIA kokaint adatott el drogdílereken keresztül, nikaraguai drogdílereken keresztül, és az abból befolyó pénzből finanszírozta a kolumbiai, vagy nem tudom milyen felkelést, vagy lázadást. És akkor ugye ezt megírta ez az újságíró, kiadták, először nagy siker, nagy felháborodás, hogy hú, Pulitzer díj, meg mit tudom én, év újságírója, és aztán ugye elkezdtek rászállni. Tehát beindult ugye a gépezet is, nyilvánvalóan a kormánynak is vannak újságai, vagy ahol azt írnak, amit a kormány akar, ezt minden elárulom, tehát minden országban van ilyen. És ugye szépen elkezdtek nyomást helyezni rá, akkor a saját lapkiadója is kihátrált mögé, stb. És a vége az lett az egésznek, hogy öngyilkos lett az ember úgy, hogy kétszer lőtte fejbe magát. Igen. Az epic. Bocsai, beleszólok, a film, amit nézte, az a Kill the Messenger? Azt hiszem ez, igen. De mert nem vagyok benne biztos. Érták, hogy vajon miről, melyik filmet láthattad, és így valaki belinkelte. Jobb, ha hallgatsz, de mindjárt én erre emlékszem, nézd csak, hogy ez a magyar szín. Itt biztos felismered erről, elküldtem a linket, mert akkor utána lehet, hogy be kéne rakni majd. Igen, ez az Kill the Messenger. Igen, Francba, ha ezt tudom, akkor megnézem a mai adásra. Tegnap előtt este pont ezen vaciláltam, hogy ezt nézzem, vagy egy másik. Tényleg? Egyébként nem egy ilyen körömlerágós film, tehát ez tipikusan egy ilyen... Leülsz és ilyen... nézed film. Igen, tehát így leülsz, közben esetleg mit tudom én, még nyomkodod a telefonodat, mit tudom megírsz, vagy mit tudom, válaszolsz valakinek 2-3 üzenetre. Tehát nem egy ilyen, te jó ég, de iszonyat izgalmas, viszont maga a történet az elég jó. Tehát, hogy az mindenképpen érdemes, és ugye tényleg az, hogy a végén írják is, hogy vagy hát ugye igen, ugye mondják, hogy Gary Webb végül is öngyilkos lett, és úgy, hogy ugye kétszer fejbe lőtte magát, ami azért viszonylag elég nagy produkció ugye egy öngyilkostól. Nem lehetetlen egyébként, de nagyon kevés példa van a történelemben, hogy valaki úgy lett öngyilkos, hogy kétszer fejbe tudta lőni magát. Egy kicsivel valószínűbb, mint az, hogy 100 méterről menekülés közben hátba lövöd magad, tehát hogy ez még az a fokozat ugye, amit még... Vagy van a Looney Tunes-os, ahol mész a kocsival, lősz egy golyót, és gyorsabb leszel, mint a golyó, és úgy lövöd magad hátba. Igen, tehát még... Vagy így a golyó elé mész, majd belassulsz, és akkor lelövöd. És... Na mindegy, és az egészben egyébként... Milyen epik lenne? magad elé futnál. Na mindegy, szóval, erről szólt egyébként maga a film. Én amúgy ajánlom megnézésre mindenféleképpen, mert egy jó film. Aki szereti ezt a témát, annak mindenféleképpen, vagy az ilyen hasonló témákat. Úgyhogy egyébként örülök, Balázs, én tudtam, hogy tovább kell egrecíroztatnom téged, hogy kicsit kihúzzak belőled valamit, igen, tehát, mert hogy... Igen, tehát hogy mondjam, tehát ez azért nem az a Molnár F. Árpád kategória, ami... Igen, igen. Az alakváltó chemtrailes gyík emberek. Igen. Annak is megvan a bája, de ugye az inkább csak így tendál a teljes elmebetegség felé. Igen. Ezek viszont azok az összeesküvés elméletek, amik bármikor, bármilyen körülmények között elképzelhetőek. Tehát igen, és hogy mondjam, igazából az a jó ebben az oldalban speciál, hogy ugye nem mondja meg neked, hogy mit kell gondolnod, hanem általában a vége egy témának mindig egy szavazás. Egyébként sok helyen érdemes a felhasználók hozzászólásait is végigolvasgatni, Mert hogy értelmes. Mert olyan a közönsége is, igen, tehát nem ez a, ez a tufa chemtrail pilóta lánya fia vagyok, közönség van, hanem, hanem tényleg a közönség is olyan, hogy nagyon sok mindennek utána néznek, és ha találnak volna valamit, akkor bedobják a linket. Még egyszer olvastam egy valami ázsiai csajról, aki egy amerikai ilyen motelben gyilkolódott meg valahogy, és a mai napig nem tudják, hogy. És ott például addig mentek a user kommentek, hogy még valami videót is találtak róla, meg mit tudom én, tehát azért eléggé normális közönsége van ennek a blognak is. Kicsit egyébként visszatérve közben a Gary Webes, mint az előbb mondtam, ez az újságíróra, eszembe jutott, hogy rákerestem a film után Gary Webre, erre az újságíróra, és akkor nézegettem, tudod, hogy milyen kommentek vannak, és azt hiszem talán a Guardian, vagy nem tudom milyen ilyen nagyobb újságnál is volt ugye egy ilyen cikk. És milyen érdekes, hogy a cikk arról szólt, amennyire ki tudtam venni, hogy tulajdonképpen ellentmondott, hogy a film az milyen túlzó, és hogy egyébként pedig így és úgy, tehát az egész valahogy nagyon gyanúsan arra ment ki, hogy hát ez az egész csak egy hülyeség, tudod. És nekem mindig azért gyanús az, amikor egy filmmel kapcsolatban egy újság, egy neves újság ilyen cikkeket fogalmaz meg, tudod. Tehát most például az Indexnél nagyon-nagyon egyoldalú mindig itt a bevándorlókkal kapcsolatos tájékoztatás. Tehát, hogy a bevándorlók végül is a világ legtűnci-bűncibb keresztény, emberbarát, emberei, és hogy igen. És akkor ugye a másik oldalról meg látod pedig, azért pedig azt... ha egy ember lenne a szerkesztőségben, aki olvasott már Koránt, akkor tudja, hogy nem erről van szó. Hogy nem a békevallás, igen. Tehát és soha nem is volt ugye az iszlám a békevallása. Nem feltétlenül. Egyébként érdekes, hogy pont ezt mondod, hogy a békevallása. Hát ezt mondják magukról. Igen, de tudod miért? Hát elképzelésem mert, nincs. Mert számukra azért ez a békevallása, mert aki ezt a vallást gyakorolja, annak béke azzal, van. Azzal ők békében vannak. És így, tehát az egész értelmezéssel van probléma, mert ők tök másképp értelmezik, mert ugye ők ezt a saját nyelvükön olvassák, a saját nyelvükön írják, és sokszor... És náluk a béke mást jelent, mint nálunk. Tehát más fogalomrendszerben gondolkodnak eleve. Igen. Mondjuk az is érdekes, hogy simán legyilkolják a más törzshöz tartozóakat, tehát hogy ez az ISIS katonái is simán végigmennek iszlamistákon, akik egyszerűen csak nem akarnak mondjuk mindenkit kapásból lefejezni, tudod, meg gyerekeket. Figyelj, én erre azt mondom, hogy alakult már egy ellenterror szervezet, tehát ez a súlyos, hogy ilyet kell mondani, hogy egy terror szervezet ellen alakult egy másik terror szervezet, illetve nem is alakult, hanem ők léteztek korábban is, csak az iszlámnak egy más formáját vallják, és ők konkrétan arra mennek, hogy ISIS tagokat fognak meg, és gyilkolják ugyanúgy le. Tehát, hogy wow. Mondjam, tehát, igen, tehát a békevallása, érted? Tehát, na. Wow. Tehát ebbe az a szörnyű igazából, hogy ők nem csak mindenki mást akarnak megölni, hanem egymást is. Igen, ugye, amikor a békevallás egyszer valaki ezt így mondta egy ilyen nyilatkozatban, talán pont ilyen Magyar Egyes interjúban, és akkor ott a riporter az olyan nagyon-nagyon egyetértett vele, ott bólogatott, tudod, tehát csöpet se volt az egész előre megrendezve, akkor így kicsit utána néztem, és így a történelemben nem nagyon találtam olyan hódítást, vagy bármit, ahol úgy vették volna föl mondjuk ezt a vallást, hogy egyébként önszántukból, úgyhogy ezért is elég cinikus szerintem. Igen, tehát igazából három fokozat van, tehát van ugye a béke, akivel békében vagy, az azt jelenti, hogy ugyanazt vallja, amit te. Igen. Aztán van a második, akit megtűrsz, az, aki nem vallja ugyanazt, mint te, de teljes mértékben behódol neked, és van a harmadik, aki ugye nem hódol be, meg nem azt vallja, amit te, azt viszont nyugodtan megölheted, és itt azt kell látni, hogy a Koránban ezt a kifejezést használják rá, hogy meg lehet ölni. És hát akkor ez a béke, most... hallod, ez a béke, és akkor mellett ez a három csillag, nem? Igen, körülbelül, de mondom, tehát azért ebbe benne van az is, hogy vallási szempontból nekik például megengedett az, hogy ők megígérnek neked bármit, és te mondjuk nem iszlám vallású vagy nem ugyanazt vallod, amit ők, akkor onnantól kezdve az ígéret őket nem kötelez, és ezért semmilyen lelkiismereti teher nem hárul rájuk. Aha, tehát ezt is mondhatnak tehát, bármit. Igen, tehát ezt is, hogy mondjam, tehát ha nem ismered azt a kultúrát, akkor nem is gondolsz ilyenre. Ezért mert miért hazudna nekem? Hát ő is ember, meg ő is ugyanolyan ember, mint én. És ez a különbség, hogy ő nem ugyanolyan, mert egy teljesen más környezetben nevelkedett, teljesen más az értékrendje. És ezért sokan nagy, ezt nem értik. Bocsánat. Ezért nagy poén, nem, hogy az iráni atomprogrammal kapcsolatban is itt megy a évek óta már itt a nyaki dagi, meg minden is, és úgy mindenki úgy nagyon elhiszi nekik, hogy egyébként amúgy ők nem fognak ám majd atomfegyvert csinálni. Hogy mondjam, az, hogy csinálnak, az szerintem nem kérdés, mert ma már minden magát komolyabbnak gondoló ország szerintem csinál. Viszont ők ugye azért érdekes kérdés, mert senki nincs azzal tisztában, hogy ők most be akarják vetni ezt valaki ellen, vagy nem. Illetve hát ugye az sem mindegy, hogy ki ellen, mert nagyjából csak azokkal vannak haragban, akik ott vannak körülöttük. Tehát ha mondjuk rádobnák az egyetlen olyan államra, aki nem feltétlenül muzulmán vallású ott a környéken, akkor ők is kapnának belőle. Tehát annak nem lenne értelme. Hú, de ebben nem menjünk bele, mert ez nagyon nagy téma, és nem biztos, hogy ez ilyen funny podcast. Ezt majd nálad megbeszéljük. Igen, bocsánat. Ezt majd nálad megbeszéljük. Sokan kérdezik, hogy mikor lesz drop. Drop? Hát sorsolás. Drop. Jaj, tényleg sorsoljuk. Írták is már, hogy felkiáltójel drop. Tehát, hogy mikor lesz drop, de hát gondolom, amikor a meccsnek vége van, tehát majd adás végén lesz drop. Adás végén lesz drop, de... hát hogy legyen egyébként... hogy egy szerencsés embernek odaadjuk, tehát így fogalmaztuk meg, tehát tényleg sorsolás kell, tehát nem a legjobb. Ellenben én azért fenntartom fenntartom a lehetőséget arra, hogy az általunk két legjobbnak ítéltnek adjuk majd ezt a vigaszdíjat, jó? Tehát ha esetleg nem ők nyernék meg, hanem valaki más, akkor mi is kiválaszthatjuk, hogy a vigaszdíjat kikapja meg. Ugye ez egy ilyen póló, stresszlabdás ajándékcsomag a Cooler Mastertől. Ugye nem gondoljátok, hogy a stresszlabda engem illetne a mai adás előtti... hát de sajnos nem csinálták képet, Lali, úgyhogy ez az egy, ami... Ez az egy, nem ami ugye elég megad. Cool hozzá. Nem volt elég cool hozzá, igen. Na jó van, akkor menjünk tovább szerintem. Érkeztek egyébként Twitteren különböző téma javaslatok. Gyerekek, a Fear of the Walking Dead, vagy Fear... Hogy van? Fear of the Walking Dead, vagy mi is a címe? Várjál. Az Fear of the Walking Dead. Fear of the Walking Dead. Látta valaki rajtam kívül? Negatív. Negatív, jó. Jövő héten beszélünk akkor erről. Jó, tehát ez, hogy így ugye sok értelme nincsen róla cseverészni. Ez jó nagy téma. Nem baj, bedobom. Előfordulhat-e, hogy a jövőben a filmek szerepe csökken, csak próbálkozást, vagy sok próbálkozást láttunk már játékoktól, hogy világhírű színész rendező vesz részt a játék sztori módjában. Felcserélheti ez majd a jövőben a filmeket az interaktivitásuknak köszönhetően? Hát mondjuk most te voltál ugye a Call of Duty-ban az a híres színész. Igen, a Kevin Spacey, azt hiszem, nem? Pontosan. Már nem emlékszem. Aki azt hiszem a temetésen volt ott, ugye? Igen, meg ő volt, aki ott végig kalauzolt téged mindenfelé. Igen. Én szerintem egyébként nem. Tehát ugye nagyon sokan jósolták a mozgókép bejövetelével ugye a rádiónak a végét. És nyilván az egyeduralmát elvesztette, de ettől függetlenül nem tűnt el, hanem átalakult, más helyeket keresett magának, mert nem minden esetben jó filmet nézni. Ugyanígy nem minden esetben jó szerintem játékkal játszani, ugyanis a filmnézés az nagyon sokszor egy ilyen közös móka is. Tehát értitek, most leülsz a feleségeddel, kodozni, vagy a barátnőddel nem fogsz. De sokkal inkább leülsz mondjuk egy filmre, mert a film az bármennyire is beszippant, azért ott a popcornnél nyúlsz, megbeszélitek, mond valamit, vagy érted? Tehát, hogy az nem olyan, mint egy játék. A játéknál azért ott az nagyon-nagyon be tud szippantani, nyilván, ha jó a játék. Tehát szerintem egyébként már a film nyilván most is átvette az egyeduralmat lévén, hogy a Hollywoodnak a bevételét ugye simán kenterbe veri a gamingipar. Viszont szerintem csak annyi történik, hogy egyszerűen átalakul. De ugye Lali bedobott ezzel kapcsolatban, amikor ezt megbeszéltük, egy érdekes dolgot, hogy ugye a digitális tévézéssel bejöhet esetleg az interaktivitás. Nem tudom, hogy ezt mennyire érzitek valós dolognak. Az abban nagyon sok lehetőség van szerintem. Tehát, hogy eleve egy filmet úgy néz meg, hogy beszólhatsz a történésekbe, hát az mekkora fán. Igen. Mennyire jó az, mennyire a jövő. Volt egyébként ilyen, ha jól emlékszem, akkor a TV1-en meg a TV2-n egyszer elkezdtek adni egy filmet, és hogyha úgy gondoltad, hogy ez volt a lépés, amit kihagytak a filmből, akkor az egyesen kellett tovább nézned. Ha úgy gondoltad, hogy nem, akkor meg a kettesen, és két különböző befejezése volt. Jajon. Én erre emlékszem, valamikor a 2000-es évek elején, vagy a 90-es éveknek a végén volt. Igen, az ilyen DVD-s léptetős korszakban, amikor a DVD-n ugye lehetett ez, de azért olyan sok DVD-n ezt nem láttad már, mint hogy ott a barátok DVD volt, ez rendes magyar televízió. Egyébként voltak DVD-k, amiket erre a panelre húztak föl, csak azon nem filmek voltak. Ja, igen. Hanem, hogy mit, hova, miért. Igen, úgy. Viszont... Várjátok egy picit, azért most nem akarom azt mondani, hogy ebbe a témába menjünk mélyebben bele, de volt egy olyan videójáték, ami olyan volt, hogy otthon videó CD lejátszóba tudtál vele játszani, és bizonyos pillanatokban nyomnod kellett egy gombot, hogy most jobbra, balra... Ez az a fos játék, az a Husha Johnny Rock, vagy mi a franc? Nem, ez egy... De az is olyan. Középkori fantasy-s témájú játék, és ott a videó CD-vel pont ezt csinálták meg, hogy ment egy animációs film, és hogy a döntési pontoknál jó időben jó gombot nyomtál meg, akkor tovább ment. Ha nem, akkor bejött az a rész, hogy meghaltál valamilyen úton, rázsott a fejed egy cikla, vagy valami. A Husha Johnny Rocknál, meg azt hiszem volt róla rossz PC játékok videók, ott meg ugye egy távirányítóval kellett célozni és lőni, de ugye úgy, hogy léptettél jobbra meg balra, és ilyen, jaj, de rossz volt, úristen. Azt igen, mindenkinek ugye... ajánlom, hogy nézze meg, mert az egész nem működött annó DVD-n főleg. Tehát ez az valami borzasztó. Tehát... De most milyen műfajba tudnátok ezt elképzelni? Például leülsz este megnézni a jó barátokat? Mint a Telltale Games játékok például. Igen, hogy ugye igen. Megy a játék, mint egy film, és van 4 darab választási lehetőség, ami közül ugye vagy válaszolsz a karakternek, és utána pedig vannak olyan döntéspontok, ahol mit tudom én, van egy olyan, egy baloldali döntés, meg egy jobb oldali, és ha mondjuk a bal oldalit választod, akkor mondjuk mit tudom én, meghal valaki, és az onnantól kezdve nem lesz benne. Jó, ezt én értem, csak ezt hogy... Oké, csak hogy például ezt mondjuk ezt egy filmnél meg tudod játszani. De mondjuk például egy sorozatnál már nem tudod, mert egyszerűen annyi felé ágazó szál lehet, hogy ezt embertelen forgatási költségek lenne. Nem, hát milyen forgatási költségek lennének már? De hogyha már? Nem csak forgatásban gond, az mondjuk forgatás igen, az kicsit másabb. De például ugye játékban ez simán megoldotta a Telltale Games, hogy... Na jó, játékban persze meg tudod oldani, de most ugye itt a tévézésről beszélünk, hogy a tévézésre hogy lehetne ezt adoptálni, és hát én azért... Amit Lali egyébként mondott, nem volt egy ilyen Just László műsor, nem tudom, arra emlékeztek-e, amikor is hívással vagy SMS-sel szavazhattak a nézők, hogy hogyan folytatódjon az az adott dolog. Egyre emlékszek, hogy a nőt megerőszakolták, és akkor, hogy elvetesse a gyereket, vagy sem. És akkor egész adás alatt ment a szavazás, és ami végül is lett a nézőknek, hogy elvetesse, vagy sem, azt a befejezést mutatták meg. Emlékeztek ti erre? Nem ment egyébként túl sokáig, vagy csak én nem emlékszek rá? Egy ilyenre emlékszek. Nincsen meg, viszont én arra gondoltam, hogy amikor erről beszélgettünk, hogy első körben szerintem ketté kell osztani azt, hogy miért ülsz le a tévé elé, vagy miért ülsz le a gép elé. Hogy interakciót versz, vagy pedig fogyasztani akarod a tartalmat. Tehát nem biztos, hogy jó ötlet mondjuk egy olyan embernek az arcába tolni az interakciót, aki le akar ülni, és meg akar nézni egy filmet, és ki akar kapcsolódni. Tehát lehet, hogy ki a legnagyobb, vagy a legkisebb problémája is nagyobb annál, mint hogy eldöntse, hogy akkor most a főhős motorral, vagy autóval meneküljön. Csak egy buta példát mondtam. Hogyha valaki igényli ezt az interakciót, akkor meg ki tudod ezt szolgálni? Olyan tartalommal, ahol ez az interakció, ez effektíve ténylegesen ad valami pluszt. Ugyanaz a példa, hogy a főhős mondjuk az autóba üljön be, vagy a motorra üljön fel, amikor elkezd menekülni. Tehát, hogy a Kaveri által mondott gyártási költség, az mennyire játszik szerepet, meg effektíve magát a tartalmat ki lehet-e úgy találni, hogy bele tudjon épülni ebbe az interakciós világba. Hát, de hogy van-e rá igény, és lehet ott képzelni a, mit tudom én, a 70 éves Marika nénit, hogy ott nyomkodja, a fancos távirányító büdös rohadt életben már. Valószínűleg nem ő fogja ezt a tartalmat fogyasztani. Lehet, hogy a... Mondjad, Alex, bocs. Mondom, hát valószínűleg nem ők fogják ezt a tartalmat fogyasztani. Tehát... Igen, és valószínűleg a 70 éves Marika néni is ugyanazt az adást kezdi el nézni, mint amit te. Azzal a különbséggel, hogy ő nem fog élni az interaktív tartalom lehetőségével, ezért ő elejétől végéig végignéz egy filmet, egy epizódot, egy történetet, amit kitalál a rendező, hogy ez az alaptörténet. Te viszont pont amiatt, hogy bele tudsz avatkozni bizonyos helyeken, vagy meg tudod másítani valamilyen úton, módon, így át tudod alakítani akár az egész történetet, és egy teljesen más befejezést kapsz. Ennek akkor látnám értelmét, ha végre mondjuk az ilyen filmekben, azoknál a jeleneteknél, amit tudod jól, hogy ez az a százszor eljátszott, nyomorult klisé, a ne nyisd ki az ajtót, nem a villany éget, nem a villanykapcsoló, vagy mi az, nem a villanykapcsoló romlott el, nem leáll az autód, maradj inkább benne, ne menjél el az erdőbe körülnézni segítségért, tudod, ha ezeket el lehetne skippelni, mert hát ezek engem például iszonyatosan tudnak idegesíteni, de én valahogy nem feltétlen vágyok most így alapesetben arra, hogy mondjuk például a tévézés előtt ez így meglegyen. A tévé az egy ilyen kész valami, és pont attól tévé, hogy az nem kell interakcióba lépni vele. Nem idegesíteni az embereket szerintetek, hogy na még itt is még egy dolog, amit nyomkodni kell? Én azért mondtam, hogy szerintem ezt valamilyen szinten külön kell venni. Hogy interaktivitást vársz abban a pillanatban, vagy csak tartalmat szeretnél fogyasztani? Hát szerintem... Mert ez nagyon nem mindegy. Szerintem ez így ebben a formában nem hiszem, hogy működni fog. Én egy komolyabb összeget rámernék tenni arra, hogy az elkövetkezendő 10 évben szinte biztos, hogy nem. Én inkább az interakcióval kapcsolatban arra gondolok, hogy meg tudod válogatni, hogy milyen reklámokat szúrjanak be neked a tévézés közbe. Érted? Milyen típusúakat. Tehát például téged nem érdekel a mosópor, de érdekelnek a kütyük, akkor inkább szívesebben nézek meg egy film közbe, érted? 3 fényképezőgép, meg egy telefonreklámot, mint mondjuk 10 tampont, meg 3 mosópor. Mondjuk erre már a Google ugye nyitott, hogy ha letiltasz egy alkalmazást, akkor be tudod jelölni, hogy mi érdekel és mi nem. Aha. De mondjuk, Google AdSense tudsz. De gondoljuk csak ezt egy icipicit tovább. Ha azt mondod, hogy addig, ameddig bizonyíthatóan nem te vagy a tévé előtt, addig nem ehessen egyáltalán felnőtt tartalom. Tehát ne menjen erőszak, gyilkosság, mesztelenkedés, politika, stb. Molnár Krisztián. No. Nagyon jó példa, bár ennek Balázs nem biztos, hogy tehát, hogyha trollkodni akarsz 10 év múlva, akkor elmész Balázshoz, és letiltod a Molnár Krisztián tartalmakat nála. Szegény. Szegény Balázs, mit fog nézni? Mit fogok nézni? Az visszatérve, tehát, hogyha belegondoltok, akkor ez is egyfajta interaktív tartalomszolgáltatás, hogy megmondhatod, hogy mi ne jelenjen meg a képernyőn. Ja, ez mondjuk igaz. Ennek mondjuk már ilyen több... Ilyen nagypiros gomb, hogy Ban Cliffy B. Ban Cliffy B. Igen, ezt mondjuk már el tudom képzelni, ezt a váltogatós, mi legyen a film vége, szerintem a rendezők meg vannak akkora egoisták, hogy meg egy forgatókönyvíró, hogy nem fogja hagyni, hogy a pornép beleszóljon. Hogy... Én azt mondom inkább, hogy az még a távoli jövő. Tehát lehet, hogy majd egyszer lesz egy olyan film, aminek az lesz a szerepe, mit tudom én most oktató film, az a szerepe, hogy mondjuk megtanul mindent a francia forradalomról. És akkor az alapján, amilyen visszajelzéseket adsz az éppen történő dolgokra, az alapján változtatja a film a tartalmát, gyorsít, ugor át részleteket, vagy mond el részletesebben dolgokat, hogyha nem figyelsz éppen oda, stb. De ezek még annyira a távoli jövők, hogy most ugye nekünk sokkal földhöz ragadtabb a fantáziánk, amiatt, hogy még nem, azt se tudjuk például, nagyon jó párhuzam, hogy a VR-ban milyen tartalmak lesznek. Mert ugye nem tudjuk elképzelni. Mindenki arra gondol, hogy az FPS mennyire menő lesz benne, vagy egy szimulátorra beleülni egy repülőgépbe, vagy ilyesmi. De lehet, hogy pont nem ez a tartalom lesz az, ami valójában majd vinni fogja ezt a területet, az hanem biztos. Valami egészen más, tudom, hogy amiben tartalom. Nem gondoltunk még. Balázs. Dehogy nem. Jaj, Balázs, annyira éreztem, hogy te fogod figyelj, megszólni. Most, jó, nekem is eszembe jutott, hogy mi az. De őszintén a felnőtt tartalmak szerinted hány százalékát fogják, tehát amikor ez tényleg egy olyan technológia lesz, hogy nem csak látod azt, ami körülötted történik, hanem mondjuk lesz egy ruha és érzed is. Hát akkor szerinted minek lesz óriási, ugrásszerű piaca azonnal? Miért a DVD-t mi kezdte el eladni alapvetően? Hát a felnőtt tartalom. Pontosan. Amit... felnőtt tartalomnak hívunk, de igazából kimondhatjuk, hogy pornó. Igen, de valószínű, hogy minden új technológiára rápróbálkoznak, mert ez az egyik legnagyobb biznisz. Így van. Rengeteg pénzt fizetnek ebbe emberek. És emiatt, ahogy emlékszel, Gergő, múltkor volt egy kisebb vitánk élőadásban arról, hogy az kinek kitalálva a legújabb technológia. Hogy nem nekünk az átlag embereknek, hanem azoknak az early adoptereknek, akik meg tudják fizetni. Uh-huh. És miután megfejték az early adoptereket, kitalálták, hogy mi az, amivel valójában ezt el lehet adni, akkor a média gépezet elkezdi bombázni szépen az átlag embert, és ugyanúgy, ahogy 10 évvel ezelőtt egy konzol nem az átlag embernek szólt, úgy most már ott tartanak, hogy gyakorlatilag az átlag embereknek próbálják hirdetni a konzolokat. Tehát igen, tehát hogy ilyen tartalom, olyan tartalom, izé, foci, meg tévé, meg mit pontosan. Tudom én. Aha, tehát hogy próbálják így mainstream-é tenni, ami egyébként ilyen réteg dolog. Igen. Ez mondjuk igaz, ezzel egyetértek, ebben tényleg van valami, amit ebben mondasz, a mobiltelefon is pont ez volt, hogy meg a személyszámítógép is ez volt, hát ugye a Steve Jobsot ugye konkrétan kiröhögték, hogy hát kinek kellett otthon a számítógép, mert ugye csak a IBM üzleti gondolkodás módja volt ugye az iparban benne. És Steve Jobsnak, ha nem túl sok érdeme volt szerintem egyébként, na jó, most mindjárt megköveznek, tehát maradjunk annyiban, hogy én nem gondolom, hogy ilyen hatalmas nagy, túl sok hatalmas áttörő dolgot csinált, de ha valami nagyon nagy áttörő dolgot csinált, az pont az, hogy mainstream-é tette és kívánatossá az átlagembernek a számítás technikát. És azt, hogy laptopod, vagy hogy PC-d, és hogy egyébként ilyened legyen. Mert ugye ő rakta olyan formában, amikor már nem csak ilyen drótok, fadobozban, tök bénán, hanem szépen, amit be akartál rakni a nappalitba, és egy díszként odaraktad, mint most ugye egy telefon, most hiába mondják azt, azért egy telefon az gyakorlatilag a modern ember egy ékszere. Ebben van valami, és hogyha belegondoltok, a legelső okostelefon, hogyha jól emlékszem, már egy ilyen populárisan kapható, a Nokia-nak a kommunikátora volt. Mm. És ugye a tech őrültek, azok teljesen rá voltak gyógyulva, de egy hétköznapi ember nem tudta elképzelni, hogy az miért lehet jó. Hát e-mail címe sem volt még konkrétan szinte. Pontosan. Mi a jó abban, hogy egy 3-szor akkora telefont viszel magaddal, mint a Nokia 3210-es, és csak egy napig működik. Igen. és mégis az lett a jövő. Ura dolog egyébként ez, mert amit, tehát amit mondasz, már csak azért is, mert mennyi olyan kütyű van még, ami úgymond abszolút nem mainstream, és egyáltalán nem gondolnád, hogy az valaha abból bármi lesz, és aztán be fog mondjuk szivárogni például a mindennapjainkba. Most hirtelen nem tudok nyilván semmit mondani ilyet, mert nem látok a jövőbe, de... Okos óra például. Az okos óra szerintem nem azért lesz, nem azért jövőbe mutató dolog, mert egy olyan eszköz lesz most a kezeden, vagy egy olyan eszköz lesz 10 év múlva a kezeden, mint ami most van, hanem ezt az alapot fogják addig-addig rágni, addig-addig gyúrni, amíg nem lesz belőle egy olyan eszköz, ami elengedhetetlen lesz a mindennapokban. Lehet, hogy 10 év múlva például az életbiztosításod az alapján fog működni, hogy az a csuklódon lévő eszköz, ami akkor már valószínűleg nem okos óra lesz, hanem valami más, az mit mond, hogy mennyit mozogsz napközben, és mennyit ülsz a számítógép előtt. Ja, egyébként igen. És ez simán benne van a pakliba, mert ugye az emberek, ha olcsó valami, akkor rácsapnak. És hogyha belegondolsz abba, hogy ma az van, aztán Nagy-Britanniába fogják ezt 2016-ban bevezetni, de már most megy a tesztelése, hogy egy új jogsisnak megmondják, hogy figyelj, biztosítást szeretnél kötni. Választod mondjuk, hasonra jutok, nem tudom mennyi odakint a biztosítás. Választod a 100 fontos opciót, és akkor ez a hagyományos biztosítás, ami szüleidnek is volt, stb. Vagy választod az 50 fontos opciót, ami tartalmaz egy GPS-t, egy gyorsulásérzékelőt, meg mit tudom én, még valamit, valami fogyasztásmérőt. És akkor nem az első jogsis, vagy a friss jogsis fogja azt mondani, hogy az 50-est választom, hanem a szülei. Azért, mert a gyerek nagyobb biztonságban van, hogyha többet kell fizetni, akkor meg tudják ők büntetni, hogy miért száguldozik az autóval. És hogyha belegondolsz, a kettő között annyi van, hogy eladod a lelked egy cégnek egy automatán keresztül, ami akkor jutalmaz meg, hogyha te megfelelsz bizonyos előírásoknak. És ismétlem, ez 2016-ban Nagy-Britanniába bevezeti, hogy lesz egy ilyen opciód legálisan. Most, hogyha ezt rávetíted az emberekre, szerintem 10 éven belül ezt is megcsinálják. Nem rossz. És szerintem nem lesznek, tehát az emberek nagy része biztos, hogy lehajtja a fejét, és azt mondja, hogy inkább elmegyek naponta 30 percet futni vagy mozogni, viszont az életbiztosításom az legyen fele annyi. Egyébként itt ugye a kütyükkel kapcsolatban most pont az EMA küldött egy hírlevelet, hogy milyen havi nagy szuper jó ajánlataik vannak, és mivel a babakonyha annyira nem keltette fel az érdeklődésemet, viszont egy dolog igen, hogy ilyen autóba szerelhető kamera van náluk leárazva, azt hiszem ilyen 4000 forintért 30 gigás tárhelyjel, és el is gondolkoztam rajta, hogy mostanában mondjuk annyit nem közlekedek, de hogy amikor közlekedsz, akkor viszont volt azért az életemben 11-12 év alatt, mióta jogsim van, rá alkalom, hogy így nagyon jó lett volna, hogyha van benn kamera. Érted? És hogy ez is olyan cucc, amit így azt mondtad volna, mit tudom én ezelőtt 5 évvel, hogy fú, hülyeség, meg mit tudom én. És most már abszolút nem hülyeség, ugye technikailag nagyon könnyen megoldható a dolog, mármint, hogy érted, az egész akkora, mint a tenyerem. És rendkívül hasznos. És lehet, hogy csak egy kis löket kell, mondjuk egy hírlevél, ami azt mondja, hogy figyelj, itt van 6 rongyér, semmi, egy tényleg egy ebéd bevásárlása a családodnak, viszont gondolj bele, hogy mekkora előnyeid vannak, és, vagy mekkora előnyeid származhatnak ebből esetleg. Jobbat mondok, rakjanak be 5 olyan videót, ahol azt látod, hogy megéri a kamera. Ja. És azt mondod, hogy 6000 forint nem egy nagy összeg, hogyha az elkövetkezendő 3 évben nem fog semmi történni, akkor is legalább nyugodtabb vagyok. Igen. És 6000 forintot tényleg nem múlik, hogy mondjuk ha valaki beledurrant, érted, a mit tudom én, a kocsiba, akkor... Ja. Érdekes egyébként, hogy tényleg így jönnek be ugye a a gyakorlatilag ezek a cuccok, hogy így... És azon gondolkozok, hogy direkt csinálják nyilván a gyártók, hogy szükséged legyen rá, nem? Tehát, hogy mondjuk pont ez a kamera nem jó példa rá, mert szerintem ez pont egy szükséges űrt tölt be. Hát de nem. Utána majd elmondom, hogy én hogy látom. Tehát, hogy például egy szükséges űrt tölt be ez a kamera, mert a vitás kérdéseket így el tudod kerülni. De egyébként pedig mondjuk egy ilyen életbiztosításos dolognál igazából kinél jó ez a karcúc, amit mondasz, ez a biztosító társaságnak jó, nem? Tehát... Miért neked nem jó, hogy mondjuk 5 évvel átlagosan, tehát statisztikailag 5 évvel meghosszabbítod az életedet? Mármint miért? Mert van rajtam egy ilyen kütyű. Biztosítós társaság által rád erőltetett eszköz erőlteti rád azt, hogy naponta fél órával mozogjál, fél órával többet mozogjál, és ez a napi fél óra mozgás, ez lehet, hogy plusz 5 év. Egyébként, amikor azt mondod, hogy beledurrant valaki a kocsimba, így elképzeltem, hogy kiszáll, és egy ilyen nagy magnummal így Igen, Alex, ez olyan, hogy a piros hordolód is azt hiszed a benzinkútnál, hogy robban. Igen, kisraktam Twitterre a képet, nem tudom, ki látta, tehát, hogy így rá volt írva, hogy veszélyes hulladék, és egy hatalmas piros hordó, és kiraktam, mondom, nagyon elgondolkodnék, hogy ez felrobban-e, ha belelövünk pedig, hát miért robban a fel, tudod? Tehát... De Kaveri, visszatérve a kamerás dologra, és azért mondta, hogy nagyon jól vigyázz, hogy mit mondasz, gondolj bele abba, hogy merre tart ma az autósipar. Hány kamera lesz egy autóban, mondjuk 5 éven belül? Hát 5 év talán még rövid távlat, de idővel... Nem. Mami Gedde kamera is betolat az autóval a nappaliba az anya. Egy már most van a tolató kamerád. Ja, tényleg. Sőt, az 2, mert az elől hátul. Igen, de van már olyan autó is, ami körbe van kamerázva. Igen, a visszapillantó tükörnél a holteret figyeli. Lesz mondjuk egy elől, ami nézi a sáv elhagyást, meg a forgalmat. És ha belegondolsz, akkor körbe van kamerázva az autó. Ergo, hogyha bármi történik mondjuk 5 év múlva egy új autóval, akkor nem az lesz, hogy berendelik Sanyi bácsit, meg Zoli bácsit tanúskodni, hogy Mari néni sávot váltott, vagy nem, hanem lekérik a videófelvételt, és egyértelmű. Bocsi, hogy beleszólok, csak nagyon sok komment érkezik. Lesz majd videó ahhoz, hogy mi történt, meg hogy költöztem, meg ilyesmi, mert nagyon sok komment érkezik, de lesz róla majd videó, tehát ezt most külön nem rabolnék el itt a podcastből most erre időt szerintem, maximum másikból, mert 15 percünk van körülbelül. A csatornám linkje pedig show notes-ban megtekint. Igen, ez valami csatorn... Kiratkozzatok fel és támogassatok a PayPal-em, a Balex sportozultecsiere.com. Mert hogy kb. 15 perc van, és még sor, vagyis hát drop is lesz a végén. Droppolni kell a bass. Drop and bass. Drop and bass. Ez a drop and bass, igen. Ez egy tök érdekes téma egyébként, tehát erről kb. Még szerintem biztos egy fél órát el tudnék beszélgetni, mert hogy alapesetben úgy itt az okosóra kérdés is nálam ott dőlt el, hogy tök jó az okosóra, abban az esetben, ha legalább írja egy hétig az aksia. Tehát, hogy most még technikailag nincsenek valahogy úgy kész, hogy ez nekem... Jó, nekem... de hogyha, tehát, hogy mondjam, ugye én is amiatt nyávogok folyamatosan, hogy miért nem megy el egy hetet, egy hónapot, anélkül, hogy nyomogatni kelljen, és tudjon minden funkciót. De lehet, hogy nem az akkumulátor technológiának a javítása az, ami meg fogja ezt a problémát oldani, hanem lehet, hogy a kinetikus energiának a kinyerése, ami ugye most tudjuk, hogy nagyon kevés energiát tudunk belőle kinyerni, de valamennyit ki lehet belőle, meg mondjuk... Az emberi elektromosságra gondolsz? Pontosan, az a másik. A kinetikus ugye a mozgási energia. Ahogy mondjuk lépsz, a cipődben van valamilyen akkumulátor töltő, ahogy lóbálod a kezedet, ugye a csuklódon töltődik az óra... Elindult a háttérben, ez a szar, sorry. Bocsánat. És... lehet, hogy ez lesz a megoldás az energia problémára. Hosszú távon. Tehát lehet, hogy 5 év múlva nem nagyobb akkumulátor lesz az okos órádban, vagy minek fogják akkor azt hívni, hanem fogod magad, rárakod a kezedre, és egy ilyen fémes felület lesz, ami érintkezik a bőröddel, és tulajdonképpen azt fogod észrevenni, hogy napi egy doboz gyümölcsökkurttal többet kell lenned, mert éhes vagy. Miért? Mert kinyeri belőled az energiát? Aha. Abba gondolj bele, legegyszerűbb dolog, hogyha kevesebb ruhát veszel föl és fázol, akkor többet eszel. És ez egy nap alatt érezhető különbség. Ja, a vacogás miatt, vagy a próbál a testet hőt termelni, az meg energiát. A testet hőt termel, és próbálja korrigálni a hőmérséklet különbséget. És ez már kicsit ilyen, csak... ilyen kiborg technika, nem? Mármint ez azért már hasítja azt a szintet. Kicsit súrolja, de én inkább azt mondanám, hogy lehet, hogy 10 év múlva nem okos órád lesz, hanem szimbiótád. Fúj, de gáz. Azt mondjuk már lehet, hogy kicsit gáz, mármint, hogy lehet, hogy nem kicsit gáz. Mármint, hogy amikor már a testedet összekötik, vagy hogyan gondolod, hogy mit hát, tudom hogy én... Nem egy piócát fognak a kezedre rakni, hanem valamilyen szinten gép lesz, de mégis azért lesz szimbióta, mert belőle nyeri az energiája egy részét. Hú, én mondjuk nagyon idegenkedek az olyan dolgoktól, ami már ez a mikrocsippezés, tudod, meg ez, mert az már az a szint szerintem, amikor végképp az ember feladja a teljes függetlenségét. Mármint, hogy teljes függetlenség, illúzió nyilván, de hogy érted, az már az a szint, amire azt mondom, hogy nekem sok. Tehát, hogy azt igen, már nem, én nem akarom. Szerintem egészen addig, amíg úgy működik, mint a mostani eszközeink, hogy le tudjuk rakni, le tudjuk csatolni, és ki tudjuk kapcsolni, ha ez a határ megmarad, akkor felőlem bármi jöhet. Tehát, hogyha tudsz tőle fizikailag függetlenedni, hogyha akarsz, és nem vagy kötelező ezeknek a használatára, akkor szerintem bármi belefér, hiszen akkor beléd nem tudják ültetni, nem úgy működik, hogy belerakják a fejedbe, a bőröd alá, vagy bárhova, hanem viseled, mint egy eszközt, és bármikor le tudod szedni magadba. Na de itt van a mobiltelefon, bármikor le tudod rakni, de lerakod? Technikailag nem a részed. Én nem is fotóztam bele, annyira csak azért volt nálam, hogy a lépéseket számlálja. Na de nálad, nálad volt? Igen! Nálam volt, azért, hogy, bocsánat, nem a lépéseket számlálja, hanem hogy az endomondó logolja az útvonalat. Ha az órán tudta volna a hírfittem, ami nem tudja, akkor nem vittem magammal telefont, vagy akkor kapcsoltam volna be a telefont esténként, amikor beszinkronizáltam volna az adott napot. Tehát eleve egy olyan helyre mentem, ahol nem volt térerő. Teljesen felesleges volt a telefon, egy haszontalan teher volt. Uh-huh. Mondjuk azt nem mondom, hogy nem volt jó élmény az, hogy a repülőgépen volt wifi, meg a szálláson volt wifi, és azért tudtam híreket olvasni, hogy mi történik itthon, meg tudtam kommunikálni a barátaimmal, ismerőseimmel. De az embernek, hogyha van egy kis akarata ereje, akkor ugye erről is lehet mondani. Igen, tehát azért olyan... Tehát... Én értem, amit te mondasz, de érted te is, nem? Tehát, hogy... Én értem. Hogy van az a szint már, amikor hiába nincsen beléd építve, ha egyszerűen... Jó, akkor nem akartam ennyire belemenni, de most 3 percben elmondom, hogy nekem a túráim hogyan zajlanak. Bocsánat, még előtte, mert ez most hosszú lesz, csak mindenki kérdezgeti, mi volt az a zene. A Steven meg volt nyitva, én meg nyomtam egy Entert, és elindult a Game Dev Tycoon. ez volt az, és így gyorsan, hogy úristen, tudod, és így altam, exit. Úgyhogy sorry. Na igen, mert... Na, tehát tényleg csak 3 percben, hogyha én elindulok egy hátizsákos túrára, ahol mondjuk sátrat is viszek magammal, tehát valószínűleg kintöltöm az éjszakát, akkor nekem van 3 ilyen idézőjeles elszakadási pontom. Az egyik az, amikor realizálom, hogy én már megint valami idiótaságot csinálok, hogy ahelyett, hogy otthon ülnék a kényelmes lakásba, ahelyett egy nagy hátizsákkal a hátamon, jek valahova. És valószínűleg az éjszakát is kint fogom tölteni egy sátorba, tehát kényelmi faktor az közelít a nullához. Ez az első. Van a második, ez a digitális elszakadás, amikor már azt mondom magamnak, 3-4 óra után, hogy nem veszem elő még egyszer a telefont, hiába az izeg, mert biztos valami értelmetlen hülyeség miatt keresnek megint. Na, ezt érzem, amikor beszélgettek a podcast-en. vagy nem a podcasten, hanem a izén, a messengeren, és így non-stop flash-el, zizeg, és ugye, akkor így ugye. Ne... Hát mondjuk azért mostanában szerintem ez már tökre nincsen. Már nem, nincsen, hogy... nyilván most csak a régi dolgok miatt. Ezt tudod, mi volt ez? A WhatsApp volt ez. Tehát a WhatsApp rá... volt ez, igen, tehát non-stop. A WhatsApp az, fú, az azóta nem is használom egyébként, de nem is hiányzik. Tehát rájöttem, hogy a Viber-t miért szedtem le, mert az összes testvérem használja, és percenként kaptam a macikat, meg a mindenféle... A bügyiket, a műtyiket, a putyikat, és akkor, amikor már tudod, az 50 éves édesapád, aki egyébként egy komoly ember, és nagyon tisztelet szereted, már ő is ilyen különböző manga macit küld bélyekkébe, akkor már így azt mondod, na jó, én itt kiszálltam ebből az alkalmazásból. Igen. Na és mondom a harmadik elszakadási pontot, ez a hogy mondják, ez a komfort elszakadás, amikor az egész az úgy leesik, hogy igen, én most túrázok, és onnantól kezdve kilépsz abból az énedből, aki vagy, aki számítógépekkel dolgozik, azzal foglalkozik, és átállsz egy olyan emberré, aki vezi azt, hogy túrázik, megnézi a természetben lévő dolgokat, rácsodálkozik dolgokra, és jól érzi magát odakint, annak ellenére, hogy számára nem ez az elsődleges élethelyzet. Uh-huh. Tehát kicsit emiatt... így ilyen böjtölsz tulajdonképpen, technikai igen, böjt, nem? Igen, gyakorlatilag úgy is mondhatjuk, és emiatt, ez a emiatt a három lépés fejlődtünk? Miatt... Nem? Hova jutott a világ? Emiatt értem meg, hogy mit mondasz. Amúgy a Lali nem értene meg téged, csak így. Ilyen nagy csend, tudod, sumázza magába mindenki. Igen, mindenki végig gondolja. Tényleg, srácok, csinálunk. Most ezen töröm a fejem, hogy megjátszunk mondjuk egy olyat, hogy kipróbáljuk, hogy mondjuk hétvégén nincs mobiltelefon. Mit tudom én, szombat hajnaltól hétfő reggelig. És hogy én kibírt. Bevállalom úgy, hogy titeket nem kereslek, de én ügyeletes vagyok a héten, tehát én nem tudom. Nem most. Én nem úgy most szoktalak titeket keresni, igen, már most nem azért. Én meg a kőbányai rendvédelmi napon vagyok, úgyhogy főleg nem. Nem most, srácok, mert nekem is egyébként lesz hétvégén dolgom, tehát hogy így építkezünk, meg betonozunk, meg mit tudom én, tehát ez nem a legjobb, hogy az embereket kell. Hát kell, mert ugye az emberek, hát mert az embereket hogy veszed föl, füstjéleket, izéregetek, vagy mi, tehát hogy így. Igen. Viszonylag necces. Igen, de Balázs rávágja, igen, és így elkezdem, hogy Balázs a hátsó kedve így Ő tényleg. De hogy csinálhatnánk majd egy ilyet? Van egy saját kéményem. Egy ilyen kihívást, és végre egy kihívás, aminek van is értelme, nem ez a... Mi lenne, hogyha elmennénk egy hétvégére sátrazni valahova? Ó, a sátrazás, de utálom. Ez biztos működne. Én azért annyira nem utálom, bár nem tudom. Mikor volt a utoljára sátrazni? Gyerekkoromban! Azért mondom, tehát van a fejemben, hogy milyen a sátrazást. De, és most képzeld el, és nem olyan. Na de fiúk, szerintem menjünk vissza a nyereményjátékra, mert lassan fogy az idő. Figyelj, én azt gondoltam, hogy droppoljon a podcast. Droppolni fog a podcast, nem most fog droppolni a podcast, nem akarom elkapkodni, mert nem számoltam meg, hogy mennyi kép érkezett. Erre nem volt lehetőségem, senkit nem szeretnék kihagyni a buliból, úgyhogy a holnapi napon én fogom magam szépen, és átrágom az összes poszton, hogy mennyi van, és így fogom kihirdetni gyakorlatilag, tehát ki fogom sorsolni, és a sorsolásnak az eredményét pedig a podcast.hu-ra, illetve a Facebook oldalra is ki fogjuk posztolni, jó? Tehát nem fogok itt most szerintem keresgélni. És mi lenne, hogyha mi is megnéznénk, és mi is szavaznánk, és a valamelyik vigaszdíjat azt így a szavazataink alapján. Igen, ezt mondtam is, tehát, hogy két vigaszdíj van, én azt gondolom, hogy ez a két vigaszdíj. Az egyik, kérlek, ti is nézzétek egyébként meg a versenyt, ahova kellett küldeni a képeket, és nézzétek végig a képeket, és lájkolással, tehát szavazzátok föl, vagy szavazzátok le, amelyik úgy gondoljátok, hogy megérdemli, vagy nem érdemli meg, és akkor csináljuk azt, hogy a legtöbb szavazatot kapott az kap egy vigaszdíjat mindenféleképpen. Akkor mi is kiválasztunk egyet, hogy melyik az, amelyik vigaszdíjat kap, illetve fogunk sorsolni. Amennyiben a sorsolás a vigaszdíjas, valamelyik vigaszdíjas, vagy az általunk kiválasztott, tehát az dobná ki, abban az esetben nyilván tovább görgetjük, és akkor a második legtöbb szavazatot kapott, és akkor vagy választunk újat. Tehát a fődíjat mindenki megnyerheti. Azok is, akik tök jót csináltak. Szuper. Oh yeah. Na jó, hát srácok, alapvetően köszönöm szépen. Szerintem Marci most, hogy nincs itt, mondhatjuk, ez egy jó podcast volt. És alapvetően most tényleg úgy is érzem, hogy szép összeszedettek voltunk. Tehát, hogy beszéltünk is gyakorlatilag mindenről, igen. Hát most bizony, nyilván de nem... az a baj, hogy bocsánat, hogy közbevágok, hogy nem igazából lendületesen fogjuk így bezárni az adást, hogyha nem beszéltek a Fallout Shelterről. Fallout Shelter. Na jó, az tényleg, a... még arról beszéljünk egy picit, mert hogy... Mert hogyha rengeteg kidobni való időtök van, tudjuk ajánlani a Fallout Sheltert. Egyébként... Alex incoming. Igen. Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj probléma. Én Fallout shelter-eztem, shelter-ezek, és az első három voltomat gyakorlatilag tönkretettem, tehát így nagyon-nagyon hamar. Mire rájöttem, hogy ez azért ez a játék nem olyan egyszerű, mint amilyennek tűnik, tehát el lehet cseszerinteni, de ha ráérzel az ízére, akkor onnantól fogva már nem annyira lehet elszúrni, kivéve amikor, és Alex, átadom neked a szót. Na, tehát amikor már megvetted a Coca-Cola gyárat, és gyakorlatilag már majdnem megnyered a játékot, mikor már annyi minden cuccod van, hogy nem tudsz mit csinálni vele, tehát már mert annyira durván király, hogy ú, és í, és á. Na hát akkor van az, hogy jön egy nagy rakás. Hogy hívják azt a nagy szörnyet? Deathclaw, és szétobálja a bázisodat. És mindazt a 98 embert kettő kellett volna a Nuka-Cola gyárhoz, érted? 98 embert lekaszabolták, úgyhogy maradt 8 ember. És én hiába küldtem full armoros, lézerpisztolyos, lángszoros embereket rá, bement a szobába, el se sütötte azt a szaros fegyvert, és összeesett. Úgyhogy ennyi volt, tehát ott mondtam, hogy GGVP, gyakorlatilag easy. Úgyhogy, és törölted a játékot? És töröltem a játékot, igen. Nem töröltem, csak úgy becsuktam, és azóta nem vettem elő, és nem is fogom szerintem egy darabig. De te erősítetted a shelternek az ajtaját? Na, nem? Mivel én az update előtt játszottam, amikor még nem volt Deathclaw, ezért nem, mert nem volt rá, ugye nem volt rá semmi motiváció, mert néha jöttek ilyen banditák, az két perc alatt kinyíltad, azt ennyi, érted? És akkor jöttek a banditák, és egyszer csak jött egy ilyen ultra mega tömegpusztító boss. Nem, és... ezt elmondom, hogy mi történt. Új update, mondom, tényleg, új update, tényleg. Már kipróbálom már, hogy milyen elővettem, és két perc után kinyírták a háromnegyed legénységem, vagy a dwellereimet, és akkor így, hát így, ok. Ennyi volt. Új update, thank you. Igen, tehát, hogy így, ok. Lali, neked tapasztalat? Én szerencsére nem kezdtem el, viszont amikor iOS-t megjelent, akkor a kollégámmal nyomogattuk egy kicsit az ő iPad-jét, és ott láttam, hogy ez egy pont olyan játék, ami nekem nagyon-nagyon tetszik, de nem sok szükségem van rá hosszú távon. Hát kipróbálni ki lehet, tehát azon nincsen baj. Igen, de kicsit az élmény monoton, az nagyon-nagyon nem? Jó volt. Kicsit így hosszú távon monoton. Nem, ez egy ilyen tipikus nyomkodós játék. Így nyomkodod egy darabig, aztán megunod. Aztán megint elővezel, aztán megunod. De ez, hogy oké, most már majdnem a megunás szélén voltam, és akkor megfogja, és az arcomba vágja ezeket a szarokat, hát azt hittem, hogy tökön szúrom magam. Nagy tehát én már csak két veller kellett benne. Volna, hogy kijátszom a játékot gyakorlatilag. Itt olvasom? Végtelen. De olvassátok benne a szövegeket? Abszolút. Igen. Azok tehát, nagyon epikek, nagyon jók, és az update óta berőtt egy csomó új. Tehát, hogy Meg Slow-mo posztolt Twitter egy ilyen képet, hogy ott állnak ugye a, hát a szobában a férfi és a nő, és egymásnak hát udvarolnak, és ugye hát mindjárt már mennek a hátsó szobába kisgyereket gyártani, és úgy van lefotózva, hogy itt udvarolnak, szövegelnek egymásnak, és akkor ott van egy kisgyerek, az ajtóban ott áll, és nézi őket, tudod? És akkor, és akkor Slow-mo posztolta, hogy... hogy várjál, mindjárt nagyon vicces volt, rá is keresek egy pillanat. Egyébként addig elmondom, hogy hasonló az, amikor például van, egy, van két darab férfi dwellered, és van mondjuk 10-20 darab terhes nő. Tehát és így ennyi az egész population benne. YOLO. Tehát igen. Ezt posztolta, ne is foglalkozzatok velem, csak természetesen creepy stare with creepy smiley. És izé, és ott van ugye amikor ugye a dwellerek így beszélgetnek és udvarolnak egymásnak, tehát ja. Egyébként vicces, meg ahhoz képest, hogy tulajdonképpen ez a játék semmi másról úgymond nem szól, csak hogy te vagy az overseer. Nem azt, hanem, hogy a Fallout 4-et várjuk. Azért vannak benne ugye mikrotranszakciók. Mármint nem is tudom, hogy ez mikrotranszakció. Nem hiszem igazából, mert nem szükséges egyáltalán. Nem tehát szükséges, de... Gyakorlatilag az olyan, mint a Chiego-ba a kulcs meg a láda szerintem. Na jó, de te költöttél? Van. Te költöttél? De meg például mondjuk az kifejezetten jó. Igen, én vettem, amikor le volt árazva 99 centért 5 darab ilyen ládát, mert YOLO azért. Na, én is költöttem rá, tehát hogy szerintem kb. Mindenki költött rá, mert a Google Play-en a legtöbb bevételt hozó alkalmazásra kúszta föl magát. Vagy legalábbis ott van és a tomba. Egyébként az volt a szerencséje, hogy nem erőlteti a mikrotranszakciót egyébként. Ezt nagyon, nagyon sok játék nem érti meg, de annál rosszabb nincs, mikor akarsz játszani egy játékkal, és így megtiltja csak akkor, hogyha fizetsz, akkor mehetsz tovább, tudod? Vagy oszd meg Facebookon, kér segítséget a barátaidtól, tudod? Igen. Tehát ez gusztustalan, tehát inkább legyen 100 darab ilyen mikrotranszakciós szar, mint hogy ne tudjál játszani, de tényleg. Mit mondtál, Balázs? Mit kezdtél mondani? Bocs, közbe vágtunk. Ja, hogy egyetlen hasznos dolog benne az a robot, amit így meg tudsz venni. Igen, és igen. És az begyűjti a, nem is a resource-okat, hanem amikor elkészül egy szobád. Ugye itt arról van szó, hogy szobák futnak, és azok termelik a dolgokat ahhoz, hogy a voltodnak a kis élete működjön. És van egy ilyen robot, ami ilyen Mr. Handy, és begyűjti ezeket a szobákat. Tehát gyakorlatilag újraindítja a timereket, meg begyűjti a rewardokat. És mondjuk annyi kiskaput hagytak a felhasználónak a készítők, hogy ugye ez a robot, ennek is van HP-ja, és ez is el tud pusztulni, viszont nem tud javítani. Viszont hogyha meghal, akkor újra tudod éleszteni valamennyi pénzért. Tehát nem tranzakcióból, hanem ingép pénzből. Aha, tehát ez mondjuk jó felség. Viszont csak szintenként gyűjti be, én azt vettem észre. Az lehet. Igen, azt hiszem, azt meg tud neki adni, hogy melyik szinten menjen. Hát ahova rárakod, igen, de hát akkor itt ugye az van, hogy jó, mondjuk valamilyen szinten logikus, mert most egy 99 vagy nem tudom, 10 szintes cuccba ott egy robot nyilván ott, hogy futkorásznál, bár akár el is futkorászhatna. Na mindegy. Jó, hát Lali, gondolom így most akkor lendületesen fejeztük be az adást, nem? Mit gondolsz kicsivel a dologra? Kicsivel durvább Alex Stage-et vártam, de... Hát nem tudom, én már beletörődtem, hogy így tudod, ez amikor igen, így ez látod, baj, hogy meghal, és így hát vége van. Ennyi elmúlt, volt. Elmúltak azok az idők, amikor a dwellereim csak úgy hozták a zsét, és gyártották a cuccokat. Jól van, nagyon szépen köszönjük, srácok. Marci jól ideért egyébként, nem? Tehát, hogy egyébként a bátyának szülinapja van, vagy a tesójának, szóval... Szóval ezt most megengedtük neki. Úgyhogy köszönjük szépen, hogy itt voltatok velünk, és jövő héten találkozni fogunk újra. Csütörtökön, podcast extra! Mami, get the kami! Valószínű össze tudjuk hozni, majd Facebookon írjuk, hogy mikor, hol, és prophuntozni fogunk. Alex fogja hostolni, csak még nem tud róla. Most tudta meg. Mm. Gyorsan tudok meg dolgokat, tudod, Ká? Alex most tudta meg, hogy a Prop Hunt várható nyereménye. Na jó, köszönjük, hogy itt voltatok. Nyeremény? Nyereménye. Császtok! Sziasztok! Sziasztok!